مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں گو نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، ہاں بگڑے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام سے، رحمت تو ہے آب مدینے میں، اور وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، آب مدینے میں بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ اور دربار میں جب پہنچو دربار میں جب پہنچو اے کاش شاہ اس دم دربار میں جب پہنچو دربار میں جب پہنچو اے کاش شاہ اس دم ہو جائے مدینے میں دیدار کا ہو جائے مدینے اور کاش رو رو کر دم توڑ قدموں میں یا رسول اللہ میں پہنچوں کوئے جانا میں کرے باچا کسی ناچا کر مدینے میں میں مرنا جاگتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں کام مدینے میں اور وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے مائے الفت بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے بنتے ہیں سب کام مدینے میں عطار پہ اب ایسا عطار پہ اب ایسا کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں شہر گزرے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. انشاءاللہ عزوجل حتی الامکان گنبد خضرا شریف کا تصور باندھے انشاءاللہ عزوجل نعت شریف پڑھنے کی کوشش کروں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، مجتبا ہے God.

ککڑ یا ککڑ خیرپور ناتھن خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام پاک مروندی کابینہ اور دریا خان بھکر پنجاب پاک مرشدی کابینہ یہ شامل ہیں ہمارے ساتھ وہ یہ اس وقت براہ راست بھی ہیں ماشاء اللہ. نیز بذریعہ انٹرنیٹ بانکانیر جے پور باپا یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت بذریعہ نیٹ موجود اس کو معلوم کر لیجیے شاید بانکانیر ہوگا صحیح شاید یہی بتا دیں بانکانیر یا بکانیر بانکانیر سری لائیے بکانیر جو درست ہو اس میں سری لائیے بکانیر بکانیر بکانیر بیکانیر جے پور ہند حمیدی کابینہ سامبل پور اودے شاہ ہند حبیبی کابینہ یا ادے شاہ کولہاپور مہاراشٹر ہند عثمانی کابینہ کلیر شریف اتر کھنڈ ہند صابری کابینہ کوریا سری لنکا تنزانیہ ساؤتھ افریقہ کینیڈا آسٹریلیا یہ انٹرنیٹ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان کی شرکت کی ترکیب ہے. ویسے دنیا میں انشاءاللہ بے شمار مقامات پر لوگ انفرادی طور پر سن دیکھ رہے ہوں گے امید ہے. مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شرکت مجلس وکلاء ججز ججوں اور وکیلوں کی مجلس آئندہ کل مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے شعبہ جات مجلس مدنی قافلہ مجلس کورسز مجلس مدنی تربیت گاہ مجلس ڈاکٹرز صلوا علی الحبیب الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں خود میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں اور ایک اخبار کا صحافی ہوں. الیاس قادری صاحب اس ملک کا اساسا نہیں ہے, وہ عالم اسلام کا اساسا ہے, وہ امت مسلمہ کا اساسا ہے. تو میری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے, اپنے صحافیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را اگر کوئی شخصیت آج کے اس دور میں دین کی خدمت کر رہی ہے تو ضرور اس بات کا احساس کرے اور ان کے لیے ایسا ہی جو ہے الفاظ استعمال کرے, ایسے ہی ان کے لیے جذبات کا اظہار کرے, سوچ سمجھ کر ان کے متعلق گفتگو کریں, کیونکہ وہ یہ اس وقت امت مسلمہ کا اثاثہ ہے. اور میری اسپیشل دعا ہے, تہ دل سے میری یہ دعا ہے کہ الیاس قادری صاحب پر خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم برقرار رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حفیظ احمد ہے اور آج میں مدنی چینل کے توسط سے محمد الیاس عطار قادری صاحب کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جتنا بڑا کار خیر وہ انجام دے رہے ہیں آج کے ان فتنوں کے دور میں وہ باعث قابل ستائش ہے. اور ایک سوال ان سے میں کرنا چاہتا ہوں جس سے یقیناً بے شمار مسلمانوں کی رہنمائی ہوگی. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں آن لائن میڈیسن جو طریقہ علاج ہے وہ دستیاب ہے. آپ نیٹ پر بیٹھ کر اپنی بیماری بتانے کے بعد کوئی بھی دوائی جو ہے ملک پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں. آیا کہ اس دوائی کا استعمال شرعی حیثیت اس کی کیا ہے, اس کے بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں. تھینک یو ویری مچ. جیسی دوا باہر ملکوں کی ساری دوائیں ناپاک نہیں ہوتی اور یہاں پاکستانی باہر ملکوں کی تو بے شمار دوائیں ملتی ہی ہیں. جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک کسی دوا کو ناپاک کیسے کہا جائے. یوں تو ویسے ہی آج کل طرح طرح کی افواہیں ہیں کہ فلاں چاکلیٹ میں یہ ہے تو فلاں گھی میں یہ ہے تو فلاں صابن میں یہ ہے. تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس میں نسخہ لکھا ہوتا ہے لیکن اس پر بھی کلام ہوتا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ناپاک چیزیں یہ لکھتے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ بھی امکان ہے. جیسے کہ دنیا میں قوم ہے جن کے نزدیک ایک مخصوص جانور, یہ ان کا ایک مذہبی جانور ہے, تو اس کے پیشاب کو وہ پاک بلکہ پاک کرنے والا تصور کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. تو ان کی ایک دوا کا ایک شعبہ ہے. جیسے ہمارے یعنی کہ بہت سارے شعبے ہیں نا دواؤں کے, تو حکمت ہے تو ہومیوپیتھک ہے تو ایلوپیتھک ہے, اس طرح ایک شعبہ ہے دوا کا. تو اس دوا اس کیٹیگری کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان یہ اسی مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اس دوا کو چلاتے ہیں. یعنی ان کی یا تو ایجاد ہے یا ان کے مطلب وہ ماتحت ہے وہ شعبہ دوا کا. تو اس یہ شنیدن ہے اور اچھی شخصیت سے شنیدن ہے کہ یہ لوگ اس دوا میں اپنے عقیدے کے مطابق اس مخصوص جانور کا شفا کے لیے پیشاب ڈالتے ہیں. اب مسلمان بھی وہ دوا استعمال کر ہی رہے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی یقینی نہیں کہا جا سکتا, اس کو بھی شنی دن ہی کہیں گے. یعنی سنی بھی بات جب تک یعنی کہ پریکٹیکل نہ ہو کوئی اس کا مطلب یعنی کہ یقینی خبر نہ ہو یا اس کا کوئی لیبورٹری ٹیسٹ کیا جائے. اب پھر بھی بات بنے گی کہ بھائی ایک چیز لیبورٹری ٹیسٹ کیا اس کا کہ بھائی اس میں نجاست ثابت ہو گئی, تو اب اسی پیالے کو ہم زیادہ زیادہ نجیس کہیں گے کہ یہ ناپاک ثابت ہو گیا. اب ہر پیالہ اس ایک پیالے کے ناپاک ثابت ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں کہا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ باہر ملک کی دوائیں تو ساری دنیا میں استعمال کر ہی رہے ہیں مسلمان اور یہاں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. تو بات وہی ہے کہ جب تک اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہر دوا چونکہ ناپاک تو ہوتی نہیں ہے تو علماء نے بھی ان دواؤں کا منع تو نہیں کیا ہے. جو مخصوص دوا جس کا یقینی معلوم ہو کہ اس کا نسخہ بنتا اسی سے تو وہ ناپاک ہو جائے گی, ورنہ تو ہمارے یہاں خود ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ناپاک چیزیں. تو پتہ ہے مجھے حکمت, ہم سمجھتے حکمت آسمان سے اسے نہ آئی ہو حکمت کی دوا. خود دواؤں کی دکان پہ دیکھا میں نے حکمت کی اور لیتے بھی دیکھا ہے لینے والوں کو. یہ جو حکمت کا کام کرتے طرح طرح کے جانور ڈالتے ہیں دواؤں میں, میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک جار میں ایک دیسی دواؤں کی دکان پر وہ ریگ ماہی ایک جانور ہے جو صحرا میں ریگستان وغیرہ میں وہ دوڑتا پھرتا ہے, حرام جانور, ریگ ماہی اس کو اردو میں بولتے ہیں, یعنی کہ سمجھو کہ ریگ مانے وہ ریتی, ریتی تو ہم بولتے ہیں, ریگستان ریگ یعنی کہ دھول, دھول مٹی بجری, ریت, ہاں ریت, ریت کی مچھلی, ماہی مانے مچھلی, لیکن وہ مچھلی نہیں ہوتی, چار ٹانگ والا جانور ہے, نام ہے اس کا ریگ ماہی. تو وہ میں نے, وہ بھی یوں کہ میں بھی ان دنوں کچھ مطلب اپنا تیل وغیرہ ہم بناتے تھے خوشبو وہ جڑی بوٹیوں کا, تو وہ لینے جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی گاہک آیا کہ ریگ ماہی چاہیے, تو یہ جو مجھے یاد ہے وہ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے, تو اس نے جار نکالا, اس میں سے کوئی ریگ ماہی وہ سوکھی ہوئی پیٹ صاف کی ہوئی وہ نکالی اور اس کو وزن کر کے شاید اس کو دیا اس کو. تو یہ بھی دواؤں میں ڈلتی ہے. پھر یہ دوائیں جو ہیں یہ گوبر پر پکتی ہیں, دیسی دوائیں, یہ اپنے گوبر کے اپلے بنتے ہیں. پچھلے دنوں گوبر پر کافی بات چیت ہوئی تھی, گوبر ناپاک ہوتا ہے, جیسے گائے کا گوبر پیچھے سے جو پیشاب کے, ایک تو پیشاب ہوتا ہے جو لکوڈ ہے پانی ہے, گوبر سالڈ ہوتا ہے, تو اس کے اپلوں پر جلا کر وہ دوا, جو لکوڈ دوائیں ہوتی ہیں عام طور میں, یہ اس کے اپلوں پر بناتے ہیں. اپلے پر بنانا جائز ہے, کوئی حرج نہیں, اس کو ذرا اس میں اپلا ڈالتے نہیں ہیں, اس کی آگ سے, اس کا کوئی ایک ٹرک ہوتی ہے ان کی, کوئی یہ حکمت کا کوئی حصہ ہے, لیکن ہے بے احتیاطی کا دور نا. تو پانی والے ہاتھ اپلے کو بھی لگتے ہوں گے, اپلے کے ذرات, ناپاک ذرات اڑ کر ان پتیلا جو پک رہا ہے دوا کا ان کا اس میں جا کے گرتے بھی ہوں گے, یہ ایک مطلب بے احتیاطی, اب وہ کنفرم نہیں بتا سکتے. یوں تو اب جیسے وہ گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ دھوتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے پتا, بھینس کا دودھ جب دھوتے ہیں, بھینس موتتی ہے, پیشاب کرتی ہے, پیشاب تو کرے گی نا, وہ جانور ہے. اب وہ دودھ کا برتن بھی رکھا ہوا ہے اور یہ چوائی ہو رہی ہے اس کی, اور اب دودھ بھی جا رہا اور پیشاب, اس کی دھار بھی انسان کی طرح نہیں ہوتی, بہت زوردار موٹا دھارا ہوتا ہے اور چوٹ کے ساتھ زمین پر آتا ہے, اس کے چھینکے دودھ کے برتن میں آتے ہیں, اس کی کوئی ذہنی نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. ایک تو یہ مصیبت دودھ میں, دوسری مصیبت کہ اس بے دردی کے ساتھ ناخنوں والے ہاتھوں سے یہ چوائی کرتے ہیں, یعنی کہ ان سے دودھ نکالتے ہیں, بعض اوقات وہ زخم ہو جاتا ہے اس کے تھن میں بھینس کے, اور اس سے خون پھر رستا ہے, اور وہ خون بھی دودھ میں جا رہا ہوتا ہے اور یہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, یہ دونوں صورتیں اس دودھ کو ناپاک کر رہی ہیں, خون نکلا اور وہ اگر دودھ میں گیا تو بھی ناپاک, وہ اس نے پیشاب کیا اور چھینکے اڑے تو بھی ناپاک, لیکن ہم جو دودھ پی رہے ہیں اس کو ناپاک کہنے کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. میں نے ایک بے احتیاطی کا جو دور ہے, تو یہ شریعت نے ہم کو آسانی دی نا, ہم نے نہیں دیکھا نا, ہم نے دیکھا نہیں, کنفرم کسی نے بتایا نہیں کہ ہاں بھائی میں نے دیکھا تھا یہ چوائی کر رہا تھا اور وہ اس کے خون نکلا تھا اور وہ لال لال قطرے میں نے دو گرتے ہوئے دیکھے تھے اس دودھ کے برتن میں, تو چلو ہم سمجھے کہ یہ دودھ ہم نے دیکھ لیا ناپاک ہو گیا, یا کوئی ہمارا ایسا اسلام بھائی بتا رہا ہے کہ جس کی بات پر ہم کو اعتماد ہے تو ہم چلو اس دودھ سے بچ جائیں, تو وہ بھی وہ اتنا دودھ جتنا, یا یہ کوئی بڑے برتن میں اب یہ دودھ ڈال دیا دوسرے دودھ میں تو وہ سارا بھی ناپاک ہوا, جبکہ وہ دہ در دہ سے کم ہو اور دودھ کے برتن دہ در دہ سے کم ہی ہوتے ہیں, اور وہی اگر پیشاب کیا اور چھینکے اڑتے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تب تو وہ اس کے لیے ناپاک ہو گیا. اور یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز ناپاک ہوتی ہے, جو بھی چیز ناپاک ہو اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے, ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہونا ضروری نہیں ہے, یہ اصول ہے فقہ کا کہ ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے, یہ اصول ہے. تو یوں اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ دودھ وہ ہے جس میں پیشاب کے چھینٹے آئے ہیں یا خون کے قطرے گرے ہیں تو اب یہ ناپاک ہو گیا, چاہے ایک قطرہ ہی گرا ہے خون کا. تو یہ بے احتیاطی کا دور ہے, یہ ہوتا ہو ایسا تو کوئی تعجب نہیں ہے. اور کئی ایسے بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو احتیاطیں کرتے ہوں گے اور اس میں دودھ اور وہ پیشاب کے چھینٹے نہیں جانے, خون اور پیشاب کے چھینٹے نہیں جانے دیتے ہوں گے. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس لیے ہم اس کو پاک کہیں گے. اسی طرح وہ دوا کی بات آ گئی نا کہ وہ دوا دنیا میں کہیں سے بھی لیں جب تک کوئی ایسی علامت ہو, قرینہ ہو کوئی اس کا کہ یہ بھئی یہ دوا ناپاک ہے, تو اپنے اس کو ناپاک کہیں, ورنہ پھر ناپاک کہنے کی اگر کوئی دلیل نہیں ہے, نہ نسخے میں لکھا ہے, نہ اس کوئی ایسا قرینہ اس کا ظاہر ہے کہ جو اس کو ناپاک, تو پھر ناپاک. ورنہ تو ہومیوپیتھک والے تو پتہ نہیں کیا کیا باغڑے بلے گھلا کر اس کو پوٹینسیاں بناتے ہیں, اس کی الکوہل میں گھلا کر اس کی دوا بناتے ہیں. وہ لال بیگ اس میں دمے پہ چلتا ہے, ان کے نزدیک لال بیگ کھلاتے ہیں مریضوں کو, شہد کی مکھیاں کھلاتے ہیں, عام مکھیاں بھی کھلاتے ہوں گے. یہاں تک کہ انسانی پیشاب اور جو انسانی فضلہ ہوتا ہے ان کی بھی دوائیں بنتی ہیں, بچ کے جائیں گے گا. اسی لیے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے محتاط تھے. اعلی حضرت یہ آپ کا حصہ تھا, کسی نے آپ کو نسخہ بھیجا دواؤں کے, یہ آپ کے مکتوبات کی ایک باقاعدہ کتاب ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکاتیب رضا. تو اس میں کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ایک نسخہ کسی نے بھیجا تھا, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یا کوئی دوا کا بتایا ہوگا, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ پہلے مجھے اس کا نسخہ بھیجو کہ اس میں ہے کیا کیا اس دوا میں. حالانکہ حکمت کی دوا تھی, ہم تو یہ سارے معجون چٹی کر جاتے ہیں جو آتمیتا کھا جاتے ہیں. تو وہ نسخہ مانگا, تو نسخے میں وہ ہارڈ الفاظ تھے میں بھول گیا ہوں, تو اس میں وہ اس کا ترجمہ بنتا تھا انسانی بال. تو اعلی حضرت نے فرما دیا کہ انسانی بال کھانا تو حرام ہے, تو دیسی دوا میں انسانی بال بھی ڈالا جاتا ہے. کوئی اور چیز بھی لکھی تھی جو اعلی حضرت کے لیے اشکال پیدا ہوا تھا, تو وہ بھی ایک خط میں دیکھا تھا میں نے, یاد پڑتا کہ لکھا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے, کیونکہ وہ طب بھی بہت بڑا فن ہے اور ان کی اپنی اصطلاحات, ان کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں. اس طرح ہر ڈاکٹروں کے ہومیوپیتھک یہ سب ایلوپیتھک ان سب کے کوڈ ہوتے ہیں, تو ہر آدمی ہر کوڈ سمجھ جائے ہر لفظ یہ ضروری نہیں ہوتا, بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو نہیں سمجھ سکتا. اجین و موتوں کا پہلے بہت زور شور ہوا تھا, تو انڈونیشیا میں پتا چلا تھا کہ علماء نے اس کا فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ حرام ہے. تو اس کی تصدیق کے لیے ہمارے وہ حج قافلے میں, چل مدینہ قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے, عالم تھے, انہوں نے ایک انڈونیشی کوئی عالم محسوس ہوئے ان کو, تو ان سے ملاقات کی اور بات چیت کی. پھر وہ غالباً عربی بھی جانتے تھے انڈونیشی, وہ عالم ہوں گے نا, تو ان سے معلوم کیا کہ کیا یہ تمہارے یہاں سنا ہے انڈونیشیا میں اجینو موتو یہ چائنیز نمک, یہ مطلب آپ لوگوں کے پابندی اور اس کو حرام بولتے, تو بنا اس نے تصدیق کی تھی. یہ اجینو موتو ہمارے ہر ٹیبل کی زینت ہے, ہمارے یہاں کھانوں میں عام طور پہ ٹیسٹ کے لیے ڈالا جاتا ہے, ذائقے کے لیے. پہلے تو ڈالا جاتا تھا پتہ نہیں, کچھ عرصے پہلے تو اس کا بہت زور تھا شور تھا, اب مجھے آج کی خبر نہیں, لیکن ہمارے یہاں کسی نے اس کو حرام یا ناپاک قرار نہیں دیا. تو ایک ڈاکٹر سے میں نے بات کی تھی, تو اس نے وہ اس کا نسخہ پڑھا, ہیں ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں مبلغ ہیں, انہوں نے نسخہ پڑھا, پھر ایک جگہ اٹک گئے. وہ حالانکہ اچھے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, وہ ایک نسخہ بولا یار یہ سب کے معنی سمجھ آئے, یار یہ کیا یہ کوئی ایسا کوڈ ہے کہ اس کے معنی سمجھ نہیں آتے, ہو سکتا ہے یہ وہی چیز ہو جس پر انڈونیشیا میں حرام کہا گیا ہو. تو مشہور یہ تھا کہ اس میں کوئی ہڈیاں وغیرہ پیس کے ڈالتے ہیں یہ کسی جانور کی, اللہ بہتر جانے. تو میں دیکھیں اجین و موتوں کو میں حرام نہیں کہتا, مجھے پتا نہیں ہے جب تک اپنے نہ اپنے علماء کے پیچھے, جو علماء فرمائے ہم نے وہ بات کرنی ہے, اپنی اٹکل سے باتیں نہیں کرنی. تو وہ اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے, وہ انڈونیشیا والوں نے تحقیق کی ہوگی یا وہاں اجین و موتوں کا وہاں کا نسخہ الگ ہوگا اور ملکوں کا الگ ہوگا, خدا بہتر جانے, اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال یہ کہ دواؤں میں تو وہ میں نے ہومیوپیتھک کے دواؤں کا جو بتایا اس میں بھی جانور ڈالے جاتے ہیں, تو یہ بتا دوں کہ وہ بھی ہر دوا میں نہیں ڈالتے, نباتات بھی ڈالتے ہیں, جڑی بوٹیاں بھی ڈالتے ہیں, پر ان کا طریقہ یہ گھلاتے ہیں اس کو خوب, تو اس میں کسی چیز کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا. لیکن اگر ہیئت تبدیل ہو جائے نا, ہیئت اس کی ماہیت, اب اس کو انگلش میں کیسے سمجھائیں, if the reality or nature of something is changed then the ruling would also be changed. ہے نازک معاملہ ہی. For example, as they gave example that if a donkey fell in the mine of a salt and it became salt, then eating that salt is halal because the nature is changed. ایک گدھا جو تھا وہ کان میں نمک بن گیا, نمک کے کان میں پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا, یہاں تک کہ وہ خود سارے کا سارا نمک بن گیا. تو اب چونکہ اس کی ماہیت چینج ہو گئی تو اس لیے اس وقت علماء نے اس کا فتویٰ دیا کہ یہ اب گدھا نہیں ہے, اب نمک ہے, تو اس کو کھا سکتے, حلال ہے. سرکہ ہے, سرکہ جب شراب میں تبدیل ہو جائے تو معاف کیجیے, شراب اگر سرکے میں تبدیل ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. سرکہ بن گیا, اب سرکہ کھا رہے ہیں, شراب نہیں پی رہے. تو یہ ماہیت تبدیل ہونا, اپلا ہے, اپلا جلا جلا جلا جلا یہاں تک کہ وہ خود ہی جل جل کے بجھ گیا اور راکھ رہ گئی, یہ پاک ہے. اگر اپلے کو, یہ گوبر کے اپلے کو بجھا دیا کسی نے اور جو اب راکھ بچی, یہ ناپاک ہے. جل جل جل جل جل خود جب بجھ جائے نا, کہ جلنے کی صلاحیت ہی نہ رہی, اب خود یہ بجھ گیا, وہ راکھ اس کی پاک. تو یہ ماہیت چینج ہو گئی. تو اسی طرح یہ ہومیوپیتھک دواؤں میں یہ جو کچھ یہ ڈالتے ہیں الا بلا جانور وغیرہ, تو آیا ماہیت اس کی طے ہوتی ہے نہیں ہوتی, چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو ایک مفتی جو اسی فیلڈ کے ڈاکٹر بھی رہے ہیں, تو انہوں نے تو یہی کہا کہ ماہیت چینج نہیں ہوتی اس کی, وہ صحیح بات کر دی انہوں نے کہ ماہیت اس کی چینج نہیں ہوتی, تو وہ حرام ہی رہے گا. تو ہومیوپیتھک ہر دوا میں نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اس میں جڑی بوٹیاں, یہ پتے, شاخیں, اس طرح کی چیزوں کی بھی یہ دوائیں بناتے ہیں. اور جو خوف خدا والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں گے وہ تو واقعی یہ جانور نہیں کھلاتے ہوں گے, گندے گندے منع کر دیتے ہوں گے, بھائی ہم کو فلاں دوا تو وہ ہمارے پاس, ہم اس کو نہیں بیچتے, یا ہم یہ دوا اس مرض کی نہیں دے سکتے کہ اس کے نسخے میں جانور ہے, وہ ڈالنا ہوتا ہے, ہم نہیں ڈالتے, یا وہ نہیں ڈالتے ہوں گے اور دوا دیتے ہوں گے, یہ کرتے ہوں گے. خوف خدا والوں کی بالکل یعنی کہ خاتمہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں سب اس طرح نکلی کہ وہ دنیا کے دیگر غیر مسلموں کی جو دوائیں ہیں, تو میں یہ سمجھانا چاہا آپ کو کہ مسلمانوں کی دواؤں میں بھی یہ چیزیں اب ڈالی جا رہی ہیں, ناپاک چیزیں, حرام چیزیں, لیکن وہی باتیں ہر دوا میں نہیں ہوتی. کوشش یہی کی جائے کہ جیسے کوئی ایسی دوا ہومیوپیتھک سے واسطہ پڑا تو ڈاکٹر کا بھی اب اعتماد نہیں ہے, مشکل ہی ہے, تقریباً فاسق فاجر ہوتے ہیں, یہ مولانا ہے اور مولانا کو ترخواہ دیتے ہیں, یہ وہ کیسے وہ قبول کرے گا کہ میں نے اس میں وہ ناپاک چیز فلاں چیز ڈالی ہے, یا مکھیاں گھول کے ڈالی ہیں اس میں, یا لال بیگ گھول کے ڈالا ہے, لال بیگ کاکروچ, کاکروچ یہ جو دمے کا مریض ہوتا ہے نا, سکنس کالڈ اسما, یہ عام ہے, یہ مرض سردیوں میں زیادہ اٹھتا ہی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے, اور یہ دما دم کے ساتھ ہوتا ہے, یہ عموماً ٹھیک نہیں ہوتا, آدمی آخر تک اس کو نبھانا پڑتا ہے, پرہیز ہی کرے تو صحیح ہوتا ہے, تھوڑا وہ کچھ ٹھنڈا وغیرہ کھا لیا اس نے تو بےچارا بعض وقت آزمائش پہ پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کوشش کی جائے کہ ایسے ڈاکٹر کا علاج کیا جائے کہ جو مذہبی ذہن کا ہو اور ذہن نصیب غیر فاسق ہو, ورنہ کم از کم دین کا شعور رکھتا ہو. کہ بعض ڈاکٹر بعض کیا تعداد ہے جو ہم لوگوں کی باتوں کو گھاسی نہیں ڈالتے بلکہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, یعنی اتنے بیزار. تو ایسو سے تو صحیح بات ہے کہ اگر پتا چل جائے کہ ایسا ہے تو اس سے تو آدمی کوسوں دور بھاگے. یہ نہیں اچھا آدمی نہیں. تو اب یہ کہ مذہبی ڈاکٹر ہو دیندار ڈاکٹر ہو تو اس سے تو دوا بھی لے اس طرح کی تو کچھ نسخے کی چھان پھٹک ہو جائے معلومات ہو جائے. اسی طرح مطلب یہ کہ یہ ماجون اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں دیسی دواؤں کی اس کا بھی کسی اچھے حکیم مل جائیں گے. ہیں اپنے ماحول میں بھی الحمدللہ جو باشرہ ہوتے ہیں غیر فاسق داڑھی والے امامے والے ہوتے ہیں تو ایسو سے مشورہ بھلے دوا کسی سے بھی لکھوائی ایسو سے مشورہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مشورہ کر لوں کہ یا وہ اسی سے لوں دوا یا مشورہ کر لوں کسی اور نے دیے کہ یار یہ فلاں فلاں دوا میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے. یہ بھی اعلی حضرت کی پیروی ہے کہ سرکار اعلی حضرت کا بھی میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کس طرح تحقیق فرما دیتے دواؤں کی بھی. آج کل تو اب کیا وہ روزی کی ہی تحقیق نہیں, حلال حرام سب چٹ قوم کر ہی رہی ہے تو دوا میں کیا سوچے گی. کانسیپٹ یہ ہے نا بپا کہ دنیا بہت تیز ہو گئی ہے. ہاں وہ دوا میں سب چلتا ہے, دوا میں سب جائز ہے, یہ فتوے دے دیتے ہیں. بہت تیز ہو گئی ہے دنیا, اب اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار. ابھی اب یہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو باس بے باک ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ بھی کہہ دیں ارے بھائی اتنی تحقیق نہیں کرو مریض ہی مر جائے گا یار. تو یہ لوگ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا مطلب یہ باتیں کئیوں کو ہضم نہیں ہوتی, ان کا ہاضمہ بری طرح متاثر ہے. ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اللہ کرے آج یہ ہماری یہ جملے بھی ان کو ہضم ہونا کیا مطلب دور کرتے, یہ نصیب کی بات ہے. ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں, یہ بےچارے بعض اوقات اس کو یعنی کہ مائنس میں لیتے ہیں. ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں, حلال روزی کمائیں, پاک صاف ستھری دوائیں دیں, کم کمائیں لیکن ستھرا کمائیں, مسلمانوں کو دوا کے نام پر بھی حرام نہ کھلائیں. جانور طرح طرح کے حرام جانور ڈال کر اور کیڑے مکوڑے ڈال کر نہ کھلائیں. کیڑے مکوڑے بھی دواؤں میں ڈالے جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہر دوا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. کل ہے انشاءاللہ ڈاکٹرز کل. اچھا ہے یہ کل کا ٹاپک تھا آج ہو گیا. کل یہ سوال آج چلا تو آج کیوں چلا؟ جی جی بابا چل کل چلنا چاہیے تھا جی. کل یہ بہت کل کا یہ آج کا یہ گفتگو کل کے لیے میں کافی دیر سے یہی غور کر رہا ہوں کہ اب یہ چل پڑا تو وہ چل پڑا نا. تو یہ ویسے ہے کل کا ٹاپک کیونکہ کل امید کرتا ہوں کہ ملک بھر میں شاید بیرون ملک بھی ڈاکٹر اور ان کی جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں شاید وہ مدنی چینل پر ہوں یا فیضان مدینہ میں بھی ہوں. کل ممکن ہو اور مناسب لگے تو یہ سوال جواب اگر اس کو تھوڑا ترکیب بنا کر اس کی نام سنا دیں یار. اب دوبارہ یہی بولوں تو ہو سکتا ہے کہ بھول جاؤں گا بہت کچھ. اب یہ کہ یہ الحمدللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جملے بولا ہوا جاتے ہیں بعد میں وہ نکل جاتے ہیں ذہن سے, عبدے میں بھی آ جاتے ہیں بعض. ہاں خود بخود بولا ہوا جاتے ہیں, وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں, آدمی بولتا رہتا ہے. بہت جام میں یہ جواب میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہمارا, اس میں اور دودھ وغیرہ بھی آ گئے نا. ہمیں کام کرے گا نا بابا, کل اسی جواب کا گلدستہ ہم دکھائیں گے یہاں پر اور ہو سکتا ہے کہ اس جواب کے ضمن میں ہمارے ڈاکٹرز جو کل ہو سکتا ہے ہوں ان کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہو جائیں. بعض اوقات ہم جب جواب دیتے ہیں نا بابا اس جواب کے پیچھے بہت سارے سوالات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں اور چونکہ ہر وہ طبقہ جس کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہے, لہذا اس کے سوالات بیچارے کے اٹھتے ہوں اور اندر ہی دم توڑ دیتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کل ڈاکٹروں کو موقع مل جائے

دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. علی مرزا سانگی ریڈر سینئر سول جج کمبر شداد گرجو مبارک باد جا تو جن سائیں جن مدنی چینل کھولیو آئے جو تمام سٹھو آئے ऐं हर घर जो पसंदीदा चैनल आहे. असीं मां मुंहिंजी घरवारी मुंहिंजा ॿार हर वक़्तु इहो मदनी चैनल ॾिसंदा रहंदा आहियूं ऐं मदनी चैनल खे 5 साल मुकमल हुन पर अमीर अल सुनत को मुबारकबाद पेश कयो अथऊं और इस बात खे मुबारकबाद ॾेता हूं कि उन्हनि मुस्लमाननि खे लिए इतना अच्छा और इतना मुफ़ीद और इतना इल्मी ख़ज़ाना एक جاری کیا تھا جس سے 5 سال سے ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میرا نام محمد ایوب خان زادہ ہے, میرا تعلق کمبر علی خان سے ہے, میں ڈسٹرکٹ بار کمبر علی خان کا ممبر ہوں. میں مدنی چینل کو 5 سال مکمل ہونے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل ہمارے گھر میں مسلسل سنا جا رہا ہے اور میں بھی سنتا ہوں الحمدللہ. اس میں دین کی بڑی اشاعت کا کام ہو رہا ہے اور ابھی جو آپ کے 10 رمضان مبارک کو 5 سال مکمل ہونے, اس حوالے سے بھی میں آپ کے امیر الیاس قادری صاحب نامت پر کاتو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاپا یہ چند دنوں سے جو تاثرات چلتے ہیں, بیچ میں بھی چلتے ہیں, اسٹارٹ میں بھی چلتے ہیں, ایک چیز ان تاثرات سے جو ذہن میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل جو ہے اس میں جو موسیقی نہیں ہے, اس میں جو عورت نہیں ہے, اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, اور جو بالخصوص جو سوالات کے جوابات اور جو یہ انداز ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ جو بھی طبقہ ہمارے سامنے جو یہ جس طرح جن جن شعبوں سے متعلق آ رہے ہیں کئی دنوں سے لوگ, اور یہ اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں دیکھ رہے ہیں, ہماری فیملی دیکھ رہی ہے, تو یہ کتنی ایک خوشائن بات ہے بابا کہ یہ طبقہ اب بھی موجود ہے ہمارے معاشرے میں جو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ یار اگر ایک چیز مذہب کے نام پر چل رہی ہے تو اس میں عورت بھی نہیں ہونی چاہیے, اس میں موسیقی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بعض لوگوں نے بڑے فراغ دلی کے ساتھ اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ سمجھ ایسے ہیں لوگ کہ وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. الحمدللہ وہ بڑے دل کھول کر یہ الحمدللہ مدنی چینل کو سراہ رہے ہیں, یہ ایک خوشائن بات ہے ہمارے معاشرے میں, اور اگر یہ چیز زیادہ سے زیادہ یہ لوگ بھی اگر اس کو پروموٹ کریں, اس چیز کو یہ پھیلائیں, جیسے کالم نگاروں کے کافی میں نے تاثرات دیکھے اور جو صحافت سے متعلق ہیں, آج وکیل اور ججز وغیرہ اگر کہیں کہیں اگر بیٹھے ہوئے ہوں, اسی طرح جو دیگر جو آ رہے ہیں بار بار لوگ جو ملک میں کچھ وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, تو آپ سب کو چاہیے کہ اس کو اپنے نجی طور پر جو آپ کی گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں آپ اس کو گفتگو میں لیا کریں, ڈسکشن میں لیں اور اس کو پروموٹ کریں, اور آپ ہی کے شعبے سے متعلق جن لوگوں کے یہاں ابھی تک مدنی چینل نہیں ہیں ان کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. کیا پتا کس کے گھر میں مدنی چینل کی برکت سے کیسا مدنی انقلاب آ جائے, اور نہ صرف وہ بلکہ اللہ کی رحمت سے اس کی نسلیں سنور جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت 70 مقامات کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ اس وقت یہ جو وکیل و ججز وغیرہ کے حوالے سے جو اجتماعی طور پر جہاں اسلام میں جمع ہیں وہ اس وقت 70 مقامات ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابوبکر صدیق اتاری, ہمیں چٹگرام মিয়াখান নগর জামা মসজিদের 30 দিনের এতেকাফে আছি, আমার বাড়ি ফেনীতে. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক সময় রমজান মাসে অনেক নাবালিক হাফিজ দ্বারা তারাবির নামাজ পড়ানো হয়, এরকম নাবালিক হাফিজের পিছনে নামাজ পড়ার হুকুম কি? আমার ইসলাম ভাই সেনি সে নিয়াখানগর জামে মসজিদ মে 30 রোজা ইতিকাফ কে লিয়ে শরীক হ্যায়। ইসলাম ভাই কা সওয়াল হ্যায় কে আমারা মুলক মে নাবালিক হাফিজ সে নামাজ পড়া তারাবি কা নামাজ পড়ায়া যাতা হ্যায়। তো আমার ইসলাম ভাই কা সওয়াল ইয়ে হ্যায় কে এসা নাবালিক হাফিজ কা পিছে নামাজ পড়না কেসা হ্যায়। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنگلہ دیش سے سوال ہوا ہے، اور بنگلہ دیش ہی میں نہیں، پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہوگی، پورے ملک میں نہیں ہوتا، کہیں کہیں جیسے بنگلوں وغیرہ میں لوگ اپنے گھروں کے کمپاؤنڈ میں وہ انتظام کرتے ہوں گے، تو وہ اپنا بچہ ہوگا حافظ تو ذرا پیسے والے ہوتے ہوں گے، چار آدمی جمع کر کے بچے کو کھڑا کر دیتے ہوں گے۔ مسجدوں میں تو نابالغ نماز نہیں پڑھا سکتا، لوگ میرا خیال ہے شور کریں، علماء بھی نہ مانیں، علماء تو مانیں گے نہیں، ظاہر ان کو پتا ہوتے مسائل۔ تو بہرحال یہ کہ مسئلہ یہی ہے کہ نابالغ کے پیچھے صرف نابالغ کی تراویح یا نماز ہو سکتی ہے، نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں، عبد الصمد میرا نام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خاوند کا بی بی کے لیے کیا حقوق ہے، یا بی بی کا خاوند کے لیے کیا حقوق ہے، اس بارے میں تھوڑا سمجھائیے۔ تو میں نے آج افطار کا جو سلسلہ تھا نا، افطار کے وقت نگران شورا مدنی پھول بکھیرتے ہیں، تو یہ سوال ہوا تھا، تو میں نے سن لیا تھا کہ انہوں نے میرے لیے باقی رکھا تھا، تو باہر شریعت سے میں یہ روایتیں تو نکلوا لی تھی مگر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ خاون اور بیوی کے بہت حقوق ہیں بہار شریعت جلد دوسری حصہ ساتواں صفحہ نمبر 99 پر حقوق الزوجین کے عنوان سے۔ زوجین میاں بیوی، عربی میں زوجین بولتے ہیں، اردو میں ہم کہیں گے میاں بیوی، تو اس کا معنی ہے حقوق الزوجین کا، میاں بیوی کے حقوق یعنی حق۔ آج کل عام شکایت ہے کہ زن و شوہر یعنی میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، مرد کو عورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی، ہر ایک دوسرے کے لیے بلائے جان ہے، اور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ یعنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ موجودہ حالات پر کچھ تبصرہ فرمایا، اور یہ بھی کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور آپس میں رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے، باندی تو باندی کہنے کا دور نہیں ہے، اس کو ہم موٹے الفاظ میں سمجھیں گے نوکرانی یا ماسی بولتے ہیں اس کو آج کل، تو عورت کو ماسی سے بدتر کر کے رکھے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام بنا رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر بات میں فرق نہ آئے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں پیدا ہوں گے یعنی ایسے الٹے اور گندے آپس میں یہ ذہنوں میں باتیں پیدا ہوں گی تو کیسے نبھا ہوگا؟ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اسی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا کہ الرجال قوامون علی النساء جس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے, ترجمہ نے لکھ لو, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے سردار ہیں, حکیم ہیں, سردار ہیں عورتوں کے. یہ پارہ پانچ سورۃ النساء آیت نمبر 34. تو اس آیت سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا, پارہ چوتھا سورۃ النساء آیت نمبر 19, وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کا بھی ترجمہ نکال دیں, اب نکال نہیں رہتے ترجمہ, میں سمجھا نکال رہے. سورۃ النساء کی 34 اور اس کے بعد 19, پہلے 34 پھر 19. تو یہ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے تو گلدستہ بنانا چاہیں گے تو آسان ہو جائے گا. پہلے 34, پارہ پانچ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے, الرجال قوامون علی النساء. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان ہے چمٹ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مرد افسر ہیں عورتوں پر, اس کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کی تفسیر لوں فرماتے, تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کے مصالح اور تدابیر اور تادیب اور حفاظت کی سر انجام دہی کریں. اس جملے کی تسہیل کیا ہوگی, الفاظ مصالح مصلحت کی جمع, مصالح ہو مصالح اور ان کے مصالح, یعنی مرد عورتوں کے مصالح اور تدابیر اور تادیب یعنی ادب سکھانا اور حفاظت کی سر انجام دہی کریں, انجام دے. اور ان کے مصالح اور تدابیر اور تادیب و حفاظت کی سر انجام دہی کریں, یعنی ان کے جو ان پر جو اپنے یوں اس کا کر لیتے ہیں کہ مردوں پر بھی بعض واجبات ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو نبھائیں, تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مصالح, ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں جو شریعت نے ان پر نافذ کی ہیں وہ بجا لائیں اور ان کے بجانے کی تدابیر کریں, تدبیریں کریں اور انہیں تادیب یعنی ادب سکھائیں اور ان کی حفاظت بھی کریں عورتوں کی. میری ناقص عقل کے مطابق یہ تسہیل صحیح ہے, آسان کی نہیں, کیونکہ پہلے وہ آیا نا کہ افسر ہیں بادشاہ کی طرح ہیں, رعایا کی طرح ہیں, تو بادشاہ اور افسر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی مصلحتیں جو کام ہیں, تدبیر یعنی معاملات کو سنبھالنا, ان کے حفاظت وغیرہ کرنا, یہ سارا مردوں کے ذمہ آئے گا، ذمہ داری آئے گی مدینہ. مطلب یہ کہ مرد حکیم ہے، غلام نہیں ہے، افسر ہے. یہ بعض عورتیں جو ہے نا بہت بیچاریاں عجیب سی ہوتی ہیں کہ وہ مرد کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے اور بعض کامیاب بھی ہو جاتی ہے. ارے ایسی پاورفل ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ کامیاب ہو جاتی ہے. مرد بیچارہ بس وہ خدمت گار کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے. پارہ چوتھا سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے، یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. یہ ہے عورت کے حق میں، تو باہر شریعت میں لکھا ہے اس کے تحت کہ جس کا صاف یہ مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو. یہ مردوں کے حق میں ہوا کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اچھی طرح رہن سہن ان کا رکھو. اور سعد الافاضل نے خزان العرفان میں اس کے تحت یہ بھی لکھا چلانے پہنانے میں، بات چیت میں، اور زوجیت کے امور میں کیا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. تو یہ دونوں آیتوں کے، پوری آیتیں بھی نہیں جز ہیں، اگر ان دونوں آیتوں کو یہ دونوں پارٹیاں سمجھ لیں نا تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن بس بات وہی ہے کہ وہ عورت میری ماسی کی طرح خدمت کرے، غلامڑی بن کر رہے، کنیز اور باندی بن کر رہے، یہ مرد کی خواہش، عورت کی خواہش کہ یہ میرا غلام بنا رہے، تو یہ دونوں کی خواہشات بہت فاسد اور فتنہ پرداز ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر مائنس ہو جائیں گی آپ کے ذہنوں سے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں کافی حدیثیں بھی بیان کی گئی ہیں، چنانچہ پارہ 100 پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ معاف کیجیے، جلد دوسری بہار شریعت کی صفحہ نمبر 100 پر، اور 100 پر بھی ہے، 101 پر بھی کئی روایتیں، تو بعض روایتیں عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں جس سے میاں بیوی کے حقوق سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا. یہ بہت، یہ روایت بہت پاورفل ہے. مرد کا حق ادا نہیں کرے گی بلکہ مرد کی شکایتیں ماں باپ کو جا کے کرے گی، اور پھر جو فساد کھڑا ہوتا ہے نا، میکہ فساد میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، گھر توڑوانے بھی میکے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. میکہ مانے ماں باپ کا گھر، عورت کے ماں باپ کے گھر کو میکہ بولتے ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر سے کوئی تکلیف پہنچے تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دے، اور اپنے میکے میں بھی نہ بتائے، اپنی سہیلیوں کو، پہلے ہم سہیلی بولتے تھے، اب دوست بولتی ہیں عورتیں، تو اپنی دوستوں کو بھی نہ بتائے، کسی کو بھی نہ بتائے، اس کو صبر کے ذریعے ہضم کر جائیں، آخرت میں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ. یہ ہے ویسے مشکل کام، جتنا مشکل ہوگا ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا. پھر بھی جب ایک عورت پر زیادتی ہو رہی ہے تو شوہر بھی نہیں سنتا، اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا، آپ کا مدنی پھول بہت اچھا ہے کہ ماں باپ کو بھی شکایت نہ کرے تو گھٹ گھٹ کر آپ کو نہیں لگتا بیچاری پاپا وہ بیمار سی ہو جائے گی؟ اصل وہ اگر صابرہ خاتون بن جائے نا یہ تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگی بلکہ وہ شوہر کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اصل یہ بیچاری صابرہ خاتون نہیں ہوتی, نام صابرہ ہوتا ہے اور بے صبری میں اپنی مثال آپ ہوتی ہے. صابرہ مانے صبر کرنے والی, تو آج کل تو صابر نام ہوتا ہے اور بیچارے کو صبر کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, اتنا غصے والا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ بس ہم اچھے ہو جائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ایک اور روایت میں ہے, شوہر نے عورت کو بلایا, اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے یعنی شوہر نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے, جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عز و جل اس عورت سے ناراض رہتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں خدا تجھے قتل کرے, اسے ایذا نہ دے, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا. ایک اور حدیث, عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے. جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خوب نے اچھی عادت والا ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے, ورنہ شہدا میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا. مدینہ مدینہ. یہاں آپ کے ویسا لگ رہا ہے کہ یہاں یہ دونوں شوہر جب بھی کوئی روایت ہو تو نہیں, تو باپا کی جیسے باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہیں کہ اگر جیسے اس طرح کی کوئی روایت یا کوئی اس طرح کی بات پتہ چلے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی جنت میں اس سے نکاح ہوگا, حور ہوگی اور یہ ہوں ہوگا, اور یہ جو میرے شوہر ہیں میرا ان سے نکاح ہوگا جنت میں اور یہ ہوں, تو اس سے وہ خوشی ہو, نہ کہ زندگی یوں گزارے کہ دنیا میں تم کو بھگت رہے اب مطلب مرنے کے بعد نہیں رہنا تمہارے ساتھ. تو ایسے آپس کے تعلقات رکھ کر ہم جیتے کیسے ہیں ذرا اس پر غور کر لیجیے. یعنی کہ گھر ہے ایک امن کا گہوارا ہے, دو میاں بیوی رہتے ہیں, اور یہ بتائیے کہ سوائے اس کے کہ آپ دونوں انڈرسٹینڈنگ سے رہیں, آپ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں, کیونکہ بیسیکلی دیکھیں تو اگر اکیلے میں بھی کسی سے پوچھے تو یار تم کیا سکون سے رہنا چاہتے تو شاید یہی جواب ملے گا, یار سکون سے کون نہیں رہنا چاہتا. تو سکون سے رہنے کے مدنی پھول یہ ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جو دو فریق ہیں اگر یہ دونوں آپس میں قوت برداشت اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں میں اتفاق کی صورت ہی ایسی ہوگی کہ جو دونوں کو سکون میں رکھے گی, ورنہ آپ دونوں کا سکون وہ اس کو گھر آتے ہوئے گھر کاٹتا ہے تو وہ جب شور گھر آئے تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نہیں آوے تو اچھا ہے. تو ایسے تعلقات اور ایسے حالات بنا کر جیتے کیسے ہیں؟ جی بابا. ہاں بہرحال دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں, اس کو ادا کرنا ہوگا. قرآن کریم میں پارہ دوسرا سورۃ البقرہ میں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ترجمہ کنز الایمان, اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق. اس کے تحت سعد الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا یعنی ادائیگی واجب ہے, اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے. دونوں کے حقوق ہیں, لیکن یہ کہ عورت جو ہے نا یہ مرد کے ماتحت کر دی گئی ہے, یہ ذہن میں رہے, اور کسی صورت سے بھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی. یہ بات بات پہ جو روٹ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے میکے والے امی اور ان کی بہنیں ہمدردی کرتے ہوئے اس کو روک لیتے, یہ سب مطلب گناہگار ہوتے ہیں. وہ ظلم کرے تب بھی نہ بھاگے. یا بابا ذہن میں کچھ دو چار باتیں آ رہی ہیں, آپ سے کچھ پوچھنی تھی. یہ جی میں وہ ایک روایت پہلے بیان کرنے لگا, آپ مجھے فرمائیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا چند باتیں. یہ جیسے کہ بات بات پہ روٹ کے بیٹھی آتی ہے نا گھر پہ, یعنی اس کی مطلب ترکیب ہے نہیں. اصل وہ حدیث پاک جو مسلمان عورتیں ہیں میری اسلامی بہنیں ہیں, وہ کان لگا کر اس کو سنیں, اس پر توجہ دیں. اور وہ ماں باپ اور وہ بہنیں جو اپنی بہن کو اس طرح گھر بٹھا لیتے ہیں, یہ بھی غور کریں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. چنانچہ بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 102 پر یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے, اور سوا فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے. فرض کے علاوہ روزہ بھی عورت اپنے مرد کی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے, یہ حدیث میں آ گیا. اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہگار ہوئی, اور بدون اجازت یعنی بغیر اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں. اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ, اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عز و جل فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی, اگرچہ شوہر ظالم ہو, فرمایا اگرچہ ظالم ہو, شوہر ظلم بھی کرے تب بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے. تو یہ تو ہے کہ عورت گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی. اس عنوان پر ایک سوال ہے بابا, یہ ایک تعداد ہے جو گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر طلاق نامہ پہنچ جاتا ہے, پھر وہ گناہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں ان دنوں, وہ ایک دوسرے کی برائیاں منہ بھر کے دونوں خاندان کر رہے ہوتے ہیں کہ علمان علمان. ابا ایک تو یہ عورت ہے جو گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. میں نے ایک جگہ جہاں پڑھا تھا, میں اس کے بعد اب آپ سے کچھ اس معاملے میں وضاحت چاہوں گا کہ ایک وہ ہے کہ شوہر اپنی اس طرح کی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے, جا اپنی ماں کے گھر پہ. وہاں میں نے بابا یہ بات پڑھی تھی کہ وہ عورت بیسیکلی ہوتی تنگ ہے کہ یہ مطلب روز کی چک چک کرتا رہتا ہے اور مطلب لڑتا رہتا ہے, اوپر سے کہتا ہے جا اپنی ماں کے گھر پر. تو وہ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر کہ چلو جان چھوٹی اجازت بھی ملی, تو یوں سمجھو کہ پہلی بار کھل کر اطاعت کرے گی کہ یار چلو آج تو مان ہی لیتی ہوں اس کی بات. وہ بالکل ایک منٹ ڈاکر سے نہیں کرے گی, وہ جا کے ماں کے گھر پہ بیٹھ جائے گی, اور اب وہ جب ماں کے گھر میں بیٹھے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کے گھر میں بیٹھنے کے بعد اس کی اصلاح کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی؟ تو بابا کتاب میں لکھا تھا کہ جیسے شوہر کو جو بیوی کی اصلاح کے جو طریقے اسلام نے سکھائے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے، بچوں کی امی کی اصلاح کرے، جو جو اس کے اندر کمزوریاں خرابیاں ہیں دینی اخلاقی طور پہ جو بھی ہے، جب تک اس کی تربیت ہونی ضروری ہے شوہر کی بابا کی، اس کو تربیت کیسے کرنی ہے؟ وہ تربیت نہیں کرتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے جو مطلب میرے نکاح میں جو آئی ہے وہ مطلب فل اینڈ فائنل ہو، اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسی ہی میرے نکاح میں آ گئی ہو. اس کی تربیت کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا، جو کمی ہے وہ پوری کرنے کی ذمہ داری بابا آج کل ویسے شوہر قبول نہیں کرتا. ظاہر ہے ظلم کرے گا، گناہگار تو یہ ہے شوہر. شوہر ظلم کرے گا، اگر حقوق ادا نہیں کرے گا تو بے شک وہ بھی مجرم ہے. لیکن پھر بھی عورت اگر گھر نہیں چھوڑے گی نا، اب جیسے جا دفع ہو جا، اب عورت جیسے آپ نے بھی وہ خوشگوار جملہ بولا کہ کبھی تو اطاعت نہیں کی، چلے اس بات میں تو اس کا حکم مان لوں میں کہ بےچارا بولتا چلی جا، تو یہ چلی جاتی ہے. ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ شوہر کے پاؤں پکڑ لے، میں نہیں جاتی. حالات ایسے نہیں ہے بابا. نہیں کیوں نہیں ہے، حالات بنائے ایسے، ہر گھر میں ایسے حالات نہیں ہوتے. ایسی نوبت آئی کیونکہ یہ بولا اس نے کہ گھر چلی جا، کیا پاگل ہو گیا تھا یار کہ ایک دم سے بول دیا کہ گھر چلی جا؟ آخر اس نے بھی سوا گز کی زبان چلائی ہوگی نا، جب اس کی کھوپڑی گھومی ہوگی یا روز اس کی ماں سے لڑتی ہوگی تو آج اس کی گھوم گئی ہوگی. کوئی تو ایسے ہی یعنی کہ کوئی پاگل ہو گیا شور بول دے گا کہ گھر، اس لیے اس نے لاکھوں روپے خرچہ کیا تھا نکاح کے لیے کہ تو چلی جا بول دے. اس کا مطلب اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، کہانی کے بغیر بابا تو یہ بڑھتی نہیں ہے نا. تو اب اس کو اگر اس نے بول دیا کہ تو چلی جا تو اس کو لکھنا چاہیے، لکھنا یعنی اس کو التجا کرنی چاہیے اور وہ کیا کہنا گڑ گڑانا چاہیے. جیسے کہ باپ اپنی بیٹی کو بولے دفع ہو جا، یا ماں بیٹے کو بولے گھر سے نکل جا، تو کیا کرتا ہے بیٹا یا بیٹی کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے یا گڑ گڑاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھر کے کونے میں جا کے چھپ جاتے ہیں، نہیں نہیں اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایسا کرے، وہ ایک بار بول دیا کہ چلی جا یہ چلی جائے، چاہے سو مرتبہ بولے چلی جا، میری سمجھ میں آتا کہ جائے نہیں. پاپا عورت یہ کہے کہ اس کے سامنے جو نا وہ اس کی منتیں اور جھک کر دیکھ لیے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے. جب تک وہ فلانی ہے نا وہ اپنے شوہر کے سامنے ٹائرڈ ہو کے رہتی ہے نا تو وہ بڑی خوش رہتی ہے. میں جو ہے نا وہ نرمی کرتی ہوں، کچھ بولتی نہیں ہوں، کچھ بولوں تو پھر جو ہے نا یہ کچھ بھی نہ ہو. تو نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب شیطانی مشورے ہوتے ہیں کہ وہ اصل وہ ٹائٹ ہے، اور یہ ٹائٹ ہو یا نہ ہو وہ شوہر ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے نرم ہو اور دونوں میں حکمت عملی موجود ہو. اور یہاں جو دونوں کی لڑائی ہے تو دونوں حکمت عملی سے خالی ہوتے ہیں. جو بولتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جا، یہ بھی تو بیوقوفوں کا سردار ہے، اس کو یہ بلاوا تھوڑی، یہ زیب تھوڑی دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو بولے کہ جا گھر چھوڑ کے چلی جا، یہ تو احمقوں کا سردار ہے. میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، یہ جملہ اس کا غلط ہے اور یہ ظالمانہ جملہ ہے کہ تو میرا گھر چھوڑ کے چلی جا، کیونکہ گھر دینا تو اس پر واجب ہے کہ اپنے گھر میں رکھے اس کو. تو اب اس نے یوں کہہ دیا چلی جا، اس نے غلط کہا، غلط کہا تو عورت اس غلط بات کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. تسلیم نہ کرے اور گڑ گڑائے، وہ نہیں گڑ گڑائے گا، شوہر ہے وہ، حاکم ہے. محکوم کو چاہیے کہ وہ گڑ گڑائے کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. یہ کرے گی تو ہی گھر چلے گا، ورنہ گھر بیٹھی رہے گی تو اس کے لیے لڑکیاں ہزار یہ پرچہ بھیج دے گا، تو آپ کیا کرو گی؟ ویسے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ مرد کو تو عورت مل جاتی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے آج کل عورت کو. آپ کو پتا ہے کتنی کماری لڑکیاں بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، ان کی عمریں نکل رہی ہیں. تو جو متعلقہ ہے ویسے ہی لوگ سے بھجکتے ہیں کہ یہ کوئی پھڈے باز لگتی ہے، تو طلاق ہوئی ہے تو کوئی چکر ہے، لڑکے آئیے نہیں بابا نہیں، یہ اپنے گھر میں بھی لڑائی کرے گی. یوں ہی لوگ متعلقہ سے کترائیں گے، کماریاں مل رہی تو متعلقہ پر کیوں مطلب کوئی ہاتھ رکھے گا؟ پھر بعض ہوگا تو بچے والیاں ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ لڑکے وہ آ جاتی ہیں میکے میں، تو مزید فساد. کوئی مطلب پھر ہاتھ بیچاری کا پکڑتا نہیں ہے اور یہ زندگی بھر پھر بیچاریوں کی تباہ ہو جاتی ہے. پھر گناہوں کے طرح طرح کے زبان کے گناہوں کے علاوہ دیگر وہ فحش گناہوں کے بھی سلسلے پھر امکانات ان کا بھی رہتا ہے. اس لیے عافیت اسی میں کہ شوہر کا گھر نہ چھوڑے. جیسے ہمارا وطن پاکستان ہے, کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا وطن کو چھڑا دے؟ چاہے ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم بھی مجھے بولے گا کہ پاکستان چھوڑ دے, میں تو نہیں جاؤں گا. پاکستان وزیر اعظم کا نہیں ہے, صدر کا نہیں ہے, برا لگے تو آدھی روٹی کم کا ہے. ہماری تحریک میں شامل ہو جائے پیٹ کے کفلے مدینہ کی. نہیں, وطن میرا ہے, میرا ہے, میں اس وطن میں پیدا ہوا ہوں پاکستان میں, مجھے کون نکالے گا یار, کیوں نکالے گا؟ میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے وزیر اعظم مجھے ظلمن نکال دے کوئی اپنے فورس کے تحت, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ کوئی مجھے اپنے وطن عزیز پاکستان سے نہیں نکال سکتا انشاءاللہ. کہ میں اپنی وطنیت ہی منسوخ ہو جائے میری, وہ عارضی طور پہ دوسرے ملک جانا وہ دنیا جاتی ہے, وزیر اعظم اور صدر بھی جاتے ہیں, سبھی جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں وطنیت ختم کر دینا کہ اب میں پاکستانی نہیں ہوں, اب فلاں ملک کا ہوں, نہ اللہ اللہ, میرا وطن اسلام کا قلعہ ہے الحمدللہ. یہاں اسلام کی خدمت کرنا جتنا آسان ہے دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے, یہ صحیح بولتا ہوں. آپ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیں, اتنا آسان ہے اسلام کی خدمت کرنا. ایسا وطن عزیز جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. تو ایسے وطن کی وطنیت میں کیوں کینسل کراؤں بھائی, مجھے اس باولے کتے نے کاٹا. تو اسی طرح یہ گھر جو ہے نا, یہ تمہارا پاکستان ہے, تمہارے شوہر کا گھر تمہارا پاکستان ہے, تمہارا وطن ہے, کوئی تم کو کیوں گھر سے نکالے؟ تو نکالے تو بھی نہیں جانا ہے. جیسے میں نے کہا وزیر اعظم بھی مجھے نکالے تو پاکستان چھوڑ دے, تو انشاءاللہ میں پاکستان پاسپورٹ کے ذریعے نہیں چھوڑوں گا کہ میں وطنیت کینسل کروا دوں. ہاں, اگر کوئی ظلم کرے عارضی طور پہ جان بچانے کے لیے تو جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے, کوئی تاکید بھی کی ہے, تو اس پر عمل کر لوں گا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یوں جان بچانے کے لیے میں بھاگ جاؤں گا, پھر موقع ملے گا تو پھر آ جاؤں گا, اپنا وطن نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. تو یہ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, وزیر اعظم مجھے کیوں نکالے گا؟ میں تو حریف بھی تو نہیں ہوں نا. ایک تو ہوتا ہے کمپٹیشن, اپنا کمپٹیشن بھی نہیں ہے, تو غیر سیاسی لوگ ہیں. ہم کو تو سب آپ دیکھتے ہیں, طرح طرح کے لوگ, مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ لیڈر یہ مدنی چینل پر تاثرات دیتے رہتے ہیں نا. ہماری تو مطلب ہماری مدنی پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں. تو بہرحال, تو اسی طرح یہ کہ آپ بھی اپنا گھر نہ چھوڑیں اسلامی بہنیں, کچھ بھی ہو جائے گھر نہ چھوڑیں. کہ شوہر ظلم کرے تب بھی گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ پڑھی رہیں گی, پڑھا رہوں گا, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑھی رہیں گی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو بھی انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کے اس میں آپ کے ذرا کردار کا تعاون ضروری ہے. آپ منہ پھلا کر رہیں گے تو ظلم سہتے رہنا, آپ دل پر پتھر رکھ کر تھوڑا مسکراتا منہ رکھیں, اپنی ساس کی خدمت کریں, شوہر کی خدمت مزید بڑھا دیں, محبت کا انداز مزید بڑھا دیں, آپ دیکھیں ترکیب بنتی ہے کہ نہیں بنتی. انشاءاللہ ضرور بنے گی. اگر بچوں کو کوسنے کے بہانے سسرال کو سناتی رہیں گی, بچوں پر زور سے برتن پچھاڑیں گی, تو یہ سب منہ سے کھاتے ہیں, ناک سے نہیں کھاتے. سمجھتے, ہم کو سنا رہی ہے, ہم کو کوس رہی ہے. یس یس, کوئی بھی ڈرامے نہیں کرنے. آپ کو بالکل حسن نیت, اچھی نیت کے ساتھ, حسن کردار, اچھے کردار کے ساتھ اس کو ڈیل کریں گی, انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن کر رہے گا. بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے. تو یہ گھر کے مطلب چار آدمی مطلب کیوں چین سے نہیں بیٹھ سکتے؟ بہرحال شوہر کو بھی یہ ضروری ہے کہ عورت کی کجی اور ٹیڑھا پن برداشت کرے. عورتیں جو گڑبڑ کر جاتی ہیں بعض تو کرتی ہیں, ان کو بھی برداشت کرے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے. مبغوض مانے ناپسندیدہ. اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی. یہاں تک حدیث شریف ہے. آگے صدر الشریعہ یعنی کر کے لکھتے, یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی جب کہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی. تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے, بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے. میں نے مدنی چینل پر شاید شعبان نہیں شعبان میں بھی نہیں اس سے پہلے شاید رجب المرجب میں ایک بیان سنا تھا ہمارے نگران پاک کا, وہ حاجی شاہد کا مدنی چینل پر سنا تھا. اس میں حکایت بڑی پیاری بیان کی مگر مجھے ڈھونڈا تھوڑا بہت ملی نہیں ہے. وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کا حوالہ تھا. اب ڈیپ جاؤں تو مل بھی جاتی شاید, تھوڑا سا سرسری دیکھا تو نہیں ملی. اور رواج اب جو یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں اس کا لبے لباب, کہ ایک یعنی کہ وہ شخص نے بارگاہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کی شکایت کی کہ میری بیوی یوں کرتی ہے اور یوں پریشان کرتی ہے, اس طرح شکایت کی تو میں کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو اس کی یہ ٹیڑھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے میں یہ دیکھتا کہ میرے لیے کھانا پکا کر رکھتی ہے, میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, یہ دھو کے دیتی ہے میرے کو, اور بھی مجھے اپنی بیوی سے بڑے فوائد حاصل ہیں, تو اس لیے میں تھوڑی بہت اس کی جو ہے وہ بھی برداشت کر لیتا ہوں. اس طرح کا کوئی یہ نہیں حکایت, بہت سمجھانے والی ہے, بہت پیاری ہے کہ واقعی اگر عورت پریشان کرتی ہے تو میلے کپڑے دھو کر دیتی نہیں دیتی. آپ ٹھنڈا پنکھا چلا کر رمضان کے مہینے میں آرام سے لیٹتے ہیں نا دوپہر کے وقت, یہ کیا کرتی ہے؟ پنکھا بند کر کے چولہے پر آپ کے لیے کباب سموسے تیار کرتی نہیں کرتی ہے, پکوڑے تلتی نہیں تلتی, بریانی بناتی نہیں بناتی, میں بول رہا ہوں مائک, سویٹ ڈشیں بناتی نہیں بناتی, کھانا سالن سب پہا پنکھا بند کر کے بناتی. اس لیے اگر وہ پنکھا چلائے گی نا چولہے پر تو چولہے کی لو جو ہے نا وہ مدم ہو جائے گی, پریشر کم ہو جائے گا, آگ نیچے کی طرف پریشر دے گی, اوپر پکنا دشوار. تو اس لیے پنکھا سر پر چل رہا ہو تو چولہا کام نہیں دے گا. روزہ, عورت بیچاری روزے دار, اور دوپہر کے وقت کمزوری بڑھ جاتی ہے روزے دار کو اپنی بھی, یعنی سو کر اٹھتے پھر بھی آواز نہیں نکلتی صاف, اور یہ بیچاری یہ تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پکا دی, تم آڑے پڑے ہوتے ہو, سب نہیں لیکن ہم تو نہیں پکاتے نا, تو چولہا بھی نہیں جلاتے, لیکن عورت جو ہے ہمارے لیے طرح طرح کی غذائیں پکاتی ہے, کیا یہ اس سے فائدہ نہیں ہے؟ یہ کم فائدہ ہے. کپڑے میلے ہو جاتے کہ ہم دھوتے, ہم تو اپنا رومال بھی نہیں دھوتے, یہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے, اگلے دھو دے, دھوبن بنا کے رکھا ہے, باورچن بنا کے رکھا ہے بیچاری کو, پھر بھی اگر کبھی تھوڑی بہت زبان چلا دی, اس کو چلانی نہیں چاہیے لیکن برداشت کرے اور نرمی سے اس کو سمجھائے کہ یہ ایسا نہ کرے, پیار سے سمجھائے. سر پہ چڑھ جائے گی, چڑھنے دو اس کو سر پہ, کب تک چڑھی رہے گی؟ کبھی تو پچاڑ کھا کے تمہارے قدموں میں آئے گی, اور ان کو اس کو تمہارے قدموں میں تمہارا حسن اخلاق لائے گا, تمہارا اعلیٰ کردار لائے گا, تمہاری نرمی تمہارا پیار لائے گا. اور تم لڑتے رہو گے تو یہ پھر آخر عورت ذات صنف نازک ہے, عقل بھی کم ناقصات, قرآن نے اس کو ناقص قرار دیا ہے, یہ ایک مجموعی طور پہ. تو ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل ایک طرف اور آج کے سارے مردوں کی عقل ایک طرف ہو نا, ان کی عقل وزن دار تھی, حالانکہ وہ بھی عورت تھی. ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عقل مند تھی, بہت بڑی مفتیہ تھی. تو خیر, تو قرآن میں نہیں مفہوم ہے, سمجھ گیا میں. اچھا, تو حدیث مبارکہ میں یا حدیث پاک میں عورت کو ناقص العقل ناقصات دیکھے جمع میں تو یہ عقل میں ناقص ہوتی ہے, تو یہ عموم کے لحاظ سے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے شاید یہ مراد ہو یا جو بھی مراد ہو, تو یہ کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا تو اس کے ٹیڑھے پن سے اٹھائیں گے, کجی سے اٹھائیں گے حدیث شریف میں کہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے, اور اس کا مفہوم لکھا گیا بہار شریف میں لکھا ہے کہ اس کی کجی یعنی اس کو توڑ دینا یہ طلاق دینا ہے, وہ طلاق دے بیٹھو گے. یہ بھی بیچاری گئی کام سے, تم بھی طلاق دینے میں کوئی کم مسئلے تھوڑی ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, مسائل آسان تھوڑی ہے. طلاق کا تو طلاق دینے کا تو اپنی ڈکشنری سے میرا مشورہ نکال دو, طلاق دو ہی بول, نہ تم طلاق دو نہ تم طلاق مانگو اور گھر چلاتے رہو. سوچ ہی رہا تھا کہ بہت دیر سے آپ شوہر کے متعلق کہہ رہے تھے, یہ آپ کی مظلوم مدنی بیٹیاں جو چینل پر اگر ہوں گی تو سوچتے ہوں گے کہ آج تو باپا ہمارے باپا ہمارے بارے میں کچھ نہیں بول رہے, باپا آپ تو بچاؤ, باپا آپ تو بچاؤ, تو اچھا ہو آپ ان کو بچانے کے لیے بھی. میں کبھی سے انہی کے بارے میں بول رہا ہوں, میں ناقص ہیں تو شاید نہ سمجھ پائیں, لیکن وہ باپا وہ اصل میں ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسا آپ نے کہا تو وہ جو شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے تھا تھی انہیں کے فیور میں, لیکن وہ جیسا ابھی آپ نے ان کی جو بیچاری بیچاری کر کے بولا نا تو ان کو تھوڑا سا لگا ہوگا نا کہ یار ہے کو ہم کو بیچارہ میرے پر بھی غصہ آ گیا ہو تو مدنی چینل بند کر کے بیٹھ گئی ہوگی تو وہ کھار کھاتی رہی. ان کو تو ہم کو بیچاری بولتا ہے اور یوں بیچاری بیچاری, تو یہ صحیح ہے کہ یہ پھر یہ بیچاری فیصلے کرنے میں بھی کمزور ہوتی ہے بعض اوقات. بابا یہ آدمیوں کو شوہروں کو چاہیے کہ یہ بھی ذہن سے نکے کہ یہ بعض اوقات بولنا کیا چاہتی ہے اور اس کے منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے, اور پھر اگر یہ ٹھنڈی ہوگی تو بولے گی کہ میں یہ نہیں بولنا چاہتی تھی, میں تو کچھ اور بولنا چاہتی تھی. جیسے وہ ہوتا ہے نا حافظ صاحب کو بھی یاد ہوگا روایتوں میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ یہ اس کا ایسا عجیب نظام ہوتا ہے کہ یہ بات ہوگا یہ کہہ دیتی کہ تم نے تک میرے لیے کیا کیا. لیکن یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس کے منہ سے یہ نکل جاتی یہ باتیں, تو اب جب مطالعہ ہوگا تو ان شاء اللہ تکلیف نہیں ہوگی. اب اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ہیں, دیکھیں جب شادی کرنے کے لیے اب چلے ہیں, اب دونوں کا نکاح جب ہونے والا ہے تو ایسا تو نہیں نا کہ مطلب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا وہ یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے. نکاح تو کتنے عرصے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے, ہماری شادی ہونے والی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ جب نکاح ہونے والا ہے جب یہ ڈیٹ طے ہو گئی ہے تو آپ اس معاملے میں جو مطالعہ کرنا ہے جیسے باہر شریعت ہے اسی طرح پردے کے بارے میں سوال جواب ہے, اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ ہے اور اس طرح کی بہت ساری مقتدۃ المدینہ پر ملتی ہیں رسالے وغیرہ, پھر امیر سنت کے اس موضوع پر مکتوب بھی موجود ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں, تو اس طرح کے اور یہ جو یہ مکتوب اس میں بھی ہے غالباً سنت نکاح جو مقتدۃ المدینہ کا جو رسالہ ہے اس میں بھی یہ مکتوب موجود ہے دونوں کے لیے. تو یہ اگر ہم مطالعہ کر لیں, شادی کرنے چلیں تو اب یہ شادی ہے نا مطلب کہ مطالعہ کر لیں تو امید ہے کہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا, ورنہ شروع میں ہی جنگ چھڑ جائے گی تو پھر سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال کہ دونوں کو اس میں ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے اور صبر کر کے گزارا کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن کریم نے بھی ہمیں صبر کی اور برداشت کی تعلیم دی ہے, پارہ چار سورۃ النساء آیت نمبر 19, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ترجمہ کنز الایمان, اور ان سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے, پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں کے تحت صدر الفاظل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بد خلقی یعنی بد اخلاقی یا صورت ناپسند ہونے کی وجہ سے تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو. آئے آئے یعنی عورت بد اخلاق بھی ہے بدصورت بھی ہے تب بھی صبر کرو اور جدائی نہ چاہو. اللہ اکبر. اور پھر مزید تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. اس کے تحت لکھا ہے ولد صالح وغیرہ, یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں نیک اولاد مل جائے کہ تم اس کی صورت پسند نہیں کر رہے ہو اور تمہیں اس اللہ تعالی نیک اولاد ایسی نواز دے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو بہرحال یہ کہ دونوں ہی کو مطلب یعنی کہ چاہیے کہ نرمی کریں اور شریعت کی پاسداری کریں اور ایک دوسرے سے بنا کر رکھیں. جب دوستوں میں بھی عام میں بھی عوام خواص میں سب کو ہی عرض کر رہا ہوں, بھائی بہن دوست ماں بیٹی باپ بیٹا سب میں میاں بیوی, کہ اگر ایک فریق غصے میں آ جائے نا ایک فرد غصے میں آ جائے دونوں میں سے تو اس وقت دوسرا غصہ نہ کرے ورنہ جو آگ لگے گی نا وہ بجھانا مشکل ہو جائے گا. جب ایک غصے میں آئے نا دوسرا خاموش ہو جائے یا وہاں سے ترکیب بنا کر ہٹ جائے کہ ابھی یہ غصے میں ابھی سمجھانے بیٹھیں گے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا سمجھے مشکل. تو اس لیے ایک غصے میں آئے تو دوسرا غصہ نہ کرے بلکہ اگر ممکن ہو تو آگے پیچھے ہو جائے. تو انشاءاللہ اس طرح بھی وہ فساد میں کمی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آج مجلس وکلا اور ججز کے اسلامی بھائی بھی ملک بھر میں جمع ہیں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی مجلس کے اسلامی میں موجود ہیں. ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق اتاری ہے, میرا تعلق سندھ ججز اکیڈمی سے تعلق ہے. میرا باپا سے سوال ہے کہ کورٹ میں حق و باطل کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کام سے وابستہ افراد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ذہن مائی فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر صورت میں حق کا ساتھ دیا جائے, اگر کہیں بھی حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی کوئی صورت بنتی ہو کہ جو حق و باطل کی شناخت رکھتا ہو اور فیصلہ بھی اس کو کہا جائے کہ تم کرو, وہ اگر اس کی اہلیت رکھتا ہے سمجھتا ہے ان چیزوں کو تو اس کے لیے یہ لازم لازم لازم واجب واجب واجب کہ وہ صرف اور صرف حق کے حق میں فیصلہ دے. اگر مروت میں یا رشوت کھا کر یا ویسے ہی بھی اگر وہ باطل کی سائیڈ لے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول, ماشاء اللہ. اور یہ نگران شورا کا ایک بیان بھی ہوا تھا وکیل کو کیسا ہونا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس موضوع پر وکیل کو کیسا ہونا چاہیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع ہوا جس میں شعبے سے وابستہ اسلام بھائی بھی شریک ہوئے اور ملک بھر میں بھی اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائیوں کو جمع کیا گیا تھا. اسی بیان کی روشنی میں مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس رسالے کو شائع کیا ہے, فیصلہ کرنے کے مدنی پھول. اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائی بھی جنہوں نے وکلاء اور ججز کو جب یہ رسالہ پہنچایا اور بیان کی سی ڈی پہنچائی اور جنہوں نے بھی اس کو دیکھا اور پڑھا الحمدللہ اس کے بہت اچھے تاثرات انہوں نے بیان کیے. ماشاءاللہ. باپا بھی تھوڑی دیر پہلے وہ امامت کی بات چل رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نابالغ جو ہے وہ نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے, تو یہ مثال کے طور پر اب کوئی بچہ پانچ سال گیا تو کیا یہ بھی امامت کروا سکے گا؟ امامت جب وہ کروا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور عام طور پر تراوی پڑھاتے ہیں, تو یہ کہ جس نے پورا قرآن حفظ کر لیا, جس کو نماز کے مسائل سمجھ آتے ہیں, جس کو یہ پتا ہے کہ نماز کس کو بولتے ہیں, اب اگر یہ سمجھدار نہیں تو سمجھدار کون ہے؟ تو اندر شڑے کے سمجھدار بچہ ہی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے, اور جو امامت کرتا ہے یہ سمجھدار ہی ہوتا عام طور پہ. اب اتنا سا مدنی منا ہو جس کو مطلب کرتا تو وہ کہاں کھڑا بھی ہوگا تو وہ کہاں نماز پڑھتے ہیں, بازو میں آ کے کھڑے ہو جاتے ابو کے, پھر یہ یوں کرتے ہیں, پھر وہ ٹھا کر کے سجدے میں چلے گئے, پھر اٹھ کے ادھر بھاگے, پھر آ گئے, تو پھر تو یہ تو کہاں امامت کرتے ہیں, اس کو تو کوئی امامت کے لیے کھڑا کرے گا تو پہلی رکعت میں بھاگ جائے گا. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سمجھدار نابالغ ہی نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی, آج وہ وکلا اگر آئے ہیں یا وکیلوں کی مجلس تشریف فرمائے تو ان میں جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت رکھتے ہیں آج ان کو شامل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. وکلا ہوں ججیز ہوں, اللہ کرے یہ آنا شروع ہو جائے نا تو پھر نقشہ بدل جائے. اگر آ گئے ہوں خوش قسمتی سے تو جو اس مجلس سے وابستہ اسلام بھائی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کریں, پاپا اس میں اگر کوئی عید کے دن سفر کرنا چاہے اجازت ہے. سبحان اللہ. اماد بھائی طریقہ کار ارشاد ہو. لبیک. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں اور ہر سوال 30 سوال کا 25 سیکنڈ ہوں گے, اور اس میں آپ نے مشورہ نہیں کرنا, اس کے بعد 12 سوال ہوگا جس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے نام بتانا ہوگا, اس کے لیے بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. اور اب ہم نے شخصیت کی اصطلاح ہٹا کر شے کی اصطلاح لی ہے, اس کو توسیع کر دی ہے کہ وہ بے جان چیز بھی ہو سکتی ہے, مرادی شے بوجھنا ہے اپنے. مشورے کی اجازت نہیں ہے, 11 سوالات میں نہیں کر سکتے, 12 سوال میں مشورے کی اجازت ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی آگے چل کے منسوخ ہو جائے. باپا اس وقت ہمارے ساتھ باپا یہ ایل ایس بی کے پور ادے شاہ ہند حبیبی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہیں بدریا نیٹ. پاپا یہ ایل ایل بی یہ وکلا کا کورس کر رہے ہیں, اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پارٹ ٹو کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں جو 30 دن اعتکاف میں, یہ بھی چاند رات کو قافلے میں سفر کی نیت پیش کر رہے ہیں. لے لی. ای صاحب ہم وقت چلائیں کیا کریں؟ جی شروع. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہاشم علی عطاری ہے, پاپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ شخصیت ہے یا جاندار چیز ہے یا یہ تو سوال نہیں ہوا نا آپ کوئی اپنا کہ بھائی پوچھیں جاندار ہے پاپا کیا وہ جاندار ہے جی کیا وہ جاندار ہے یعنی کہ یہ بھی سوال نہیں بنتا کہ بہت ساری شخصیات اور ایسی جاندار چیزیں جو اب بظاہر ان پر جاندار ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا مثلا یہ کہ وہ انسان ہے حیوان ہے وہ درخت ہے جمادات ہے کیا باپا کیا بے جان ہے لا ان مانو کر بے جان نہیں کہیں گے جو میں نے تفصیل کی اس کے مطابق دوسرے سوال کا وقت جاری ہے اور ہند مدنی کابینہ بنگلہ دیش مدنی کابینہ بھی ہمارے ساتھ آ چکی ہے چیٹا گام میں عاشقان رسول موجود ہیں لیکن وقت جاری ہے دوسرے سوال کا آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد طاہر اکرم اتاری پاک ہاشمی کابینہ پاپا آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ انسان ہے نعم یعنی جی ہاں دو سوالات میں اب متعین ہو چکا ہے کہ وہ ہماری مرادی شخصیت انسان ہے تیسرے سوال کا وقت جاری ہے دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا مرد ہیں لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الواحد اتاری مجلس ججز وکلا پاکستان پاپا جان کیا مدنی منے تھے لا وہ میں نے بے جان میں کچھ وہ میرا خیال ہے بے جان کو ہاں کہا تھا بے جان ہے آپ کی مرادی اچھا جی ہے نا یہ جواب واپس لے لیتا ہوں کیونکہ ہم اولیاء کرام کو بے جان نہیں کہتے توجہ ہٹ گئی تھی یعنی اولیاء کرام میں سے ہو انبیاء کرام میں سے ہو اچھا ذی روح اگر وہ غلطی ہو گئی ہو تو پھر اس کو ایڈیٹنگ کر دیجیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کا وقت جاری ہے تھوڑا سا اسپیڈ پکڑے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا سوال ہے کہ آپ کی شخصیت پسندیدہ شخصیت کیا وہ اس کا تعلق عرب شریف سے ہے عرب شریف نعم ماشاء اللہ چھٹے سوال کا وقت جاری ہے نعم مانے ہاں لا مانے نہیں پندرہ سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس مرادی شخصیت انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان محمد صہیب یوسف اتاری مجلس ججز وکلا پاک مدنی کابینہ پاپا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں لا آپ کے پچھلے سوالات کی طرف غور ہوتا تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے آپ کے چھ سوال ہو چکے ساتویں سوال کا وقت جاری ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا کیا وہ اصحاب میں سے ہیں نعم ابو اصحاب سے عام طور پر صحابہ بولتے ہیں، صحابہ کرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری، باپا ان کا تعلق کیا خلفۂ راشدین میں سے؟ لا، پچھلے سوالات پر غور کرتی جائیے، آگے پھر سوالات منع کیا نا. اب کیا کریں بھیا، ابھی وکیل اور جج اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ ازواج المطہرات میں سے ہیں؟ نعم، امہات المؤمنین میں سے ہیں. اور آپ آٹھ کے آٹھ سوالات ہو چکے ہیں، تین سوال باقی ہیں آپ کے پاس. ان کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لینا چاہیے، وکالت میں بنے گا کچھ بھی نہیں آپ کا یار. عالم دین بنو یار، بہت ذہین ہیں. دونوں بار انہوں نے یو ٹرن لیا، دو یو ٹرن لے چکے ہیں، اور بارہ سیکنڈ باقی آپ کے پاس. ان کو بنا دو یار، جامعۃ المدینہ کا طالب علم بنا دو. نہیں پر نیت کروا دو، اپنی اپنی زندگی ضائع مت کریں. آپ عالم دین بن جائیں، اللہ آپ کو مفتی بنائے، بہت ذہین معلوم ہوتے ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے، انشاءاللہ. چھوڑو یار یہ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ. پاپا جان، گھر والوں سے پوچھ کے پھر مطلب بتا سکتا ہوں، کیونکہ وہ گھر والے وہ ہی مطلب. پاپا جان آپ نے مجھے کہا ہے، دیکھ لیجیے. اللہ، وہ باپا مٹی کا ہے، گل کا ہے، یہ باپا دل کا ہے. گل مانے مٹی. وہ باپا دنیا کی سوچتا ہوگا، یہ باپا آخرت کی سوچ رہا ہے. جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آخرت کی بھلائی کا کوئی دور دور تک عطا پتہ ہے نہیں. جس فیلڈ کا میں بتا رہا ہوں اس میں انشاءاللہ بس مدینہ ہی مدینہ. باپا جان، میں نا گھر والوں کا نا مطلب کہ ان سے پوچھ کے پھر مطلب کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مطلب انہوں نے مطلب بڑا کیا ہے، تو اس لحاظ سے میں مطلب خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ میرا اس فیلڈ میں آنا وہ بھی مطلب گھر والوں کے انہوں نے مطلب مجھے مجبور کیا، تو پھر میں اس سائڈ پہ آیا. تو میں باپا جان میں مطلب کہ ہو سکتا ہے بات مان جائیں آپ کی، اگر ان کے گھر والے ابھی ہوں تو آپ یہ تصور کر کے کہ شاید ان کے گھر والے ہوں آپ کو. ہاں تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جنت کی طرف چلا دیں. باقی اس ماحول سے مطمئن ہوں، اس میں ماحول بہت اچھا ہے. تو لیکن بابا جان وہ مطلب کہ بابا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا فرض علوم سیکھنے کی، یہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. تم سنو یا نہ سنو، تمہاری بہرحال خوشی درد دل میں تو کہے جاؤں گا انشاءاللہ کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجیے. میں تو اپنے موقع پر ڈٹا رہوں گا. اور بابا جی میں نیت کرتا ہوں، لیکن نہیں نیت نہیں کہلائے گی، لیکن کا لفڑا ہے نا، نیت اس طرح نہیں ہوتی. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، میں جو مشورہ دے رہا وہ واپس نہیں لوں گا. نہیں بابا جان، میں انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے، پوری انشاءاللہ. بابا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بابا میرے والد صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا. میرا سلام کہنا ان کو، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ماشاءاللہ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، تو یہ ذہن دنیا کے پتھروں پر مت ڈالو، یہ خاک مدینہ پر لٹا دو اس ذہن کو. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بابا دعا فرما دیں، اللہ آپ کو جنت کا پھل کھلائے. آمین. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو بھی. گھر والے سن رہے ہیں. آپ کا نام حاجی امین؟ ان کا نام حاجی امین؟ جی میرا نام محمد سہیل عطاری ہے. سہیل بھائی، ہو سکتا ہے. اچھا آپ کے یہاں مدنی چینل تعلق مصطفیٰ آباد رائمنڈ سے ہے. جی ماشاءاللہ، اعتکاف کر رہے ہیں یہ نا. الحمدللہ 30 دن کے لیے گھر والوں نے بابا کو بھیجا ہے. یہ بھی گھر والوں کا تعاون ہوتا ہے بابا، اندر اسٹوڈنٹ کا مطلب بھیجا ان کو، تو یہ ماں باپ امید ہے کہ مان جائے، اللہ کرے. کیا بات ہے، ان کو ایس ایم ایس آ جائے گا بیٹا بابا کی بات مان لو. ہاں مرکز الاولیاء میں ہی بھلے داخلہ لے لو، آپ کے یہاں بھی شاید جامعۃ المدینہ ہوگا. مصطفیٰ آباد میں ہے میرا جامعۃ المدینہ. ہاں بھلے وہیں داخلہ لے لیں، میں یہ نہیں کہتا بابا المدینہ میں ہی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے فرض علوم کا آپ نے کہا جی فرض علوم تو وہ حاصل کر نہیں ہے جی. اس کا انہوں نے اظہار کیا جی جی, اور چونکہ ایک دنیاوی اداروں سے تعلق تھا, اب یہاں آ کر جو احساسات ہوئے تو اس میں یہ اظہار کر رہے تھے کہ فرض علوم ضرور سیکھوں. فرض علوم تو سیکھنے ہر ایک کو سیکھنے ہو. تو پیارے بابا چان, کیا وہ امہات المومنین میں سب سے پہلے ہیں؟ نعم. آج ان کا یوم منایا گیا, یوم عرس تھا آج ان کا, نام 10 رمضان. اب آپ تو نام لیا جائے اور اس میں آپ تو پہنچ ہی گئے, جو زیادہ دے گا وہ. اب 30 دن کے اعتکاف میں شامل ایک اسلام بھائی یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں درس نظامی میں ہاتھوں ہاتھ داخلہ لوں گا. ماشاء اللہ. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ان کا تعلق ہے اور یہ نام لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ کچھ مدنی رسائل اور یہ مطالعہ بہت پیچھے ہیں. یہ سب میرے کو اس کی تو فیس دے دیں کہ وہ 63 دن کے اندر اندر 25 رسائل مکتبۃ المدینہ کے کم از کم 25 یہ پڑھ لیں گے. ہاتھ اٹھا کر اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں تاکہ ثواب ملے گا آپ کو. 63 دن میں جتنے بھی یہ کھڑے ہوئے, جتنے کھڑے, کوئی مشکل نہیں ہے. 16 پیج, 32 پیج, 48 پیج کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں. دنیا آخرت کی بھلائیوں کا اس میں انبار ہے. پاپا یہ رسالہ بھی جس کی آپ نے ترغیب دلائی تھی, آج مکتبۃ المدینہ نے اسے بھی جاری کر دیا ہے. ایک آنکھ والا آدمی, ماشاء اللہ کیسا زبردست رسالہ. یہ 12 روپیہ ہدیہ ہے پاپا, ماشاء اللہ. یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ, مختصر رسالے جو ہے یہ 25 63 دن کا آپ کو وقفہ دے رہا ہوں. ایک آدھ گھنٹے میں میرا خیال ہے پڑھ لے آدمی, ایک ایک سانس انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا اچھی نیتوں سے پڑھیں گے تو. پاپا پڑھتے رہیں گے مجلس کے اسلام بھائی, یہ رسالہ 112 تقسیم کرنے اور 2 دن میں اس کو پڑھنے کی بھی نیت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اسلام بھائی جو یہاں تشریف فرمائے, ان کی بھی کوئی ہے کوئی امید یہ رسالہ پڑھیں گے؟ بلکہ ہماری مجلس میں یہ طے ہوا تھا کہ رسالہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حلقوں میں اس کو سنایا بھی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلام میں 500 رسالوں کی نیت کریں بابا جی. انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ تقبل اللہ. مگر وہ 25 رسالے 63 دن میں پڑھنے میں یہ سب ایگری ہیں کہ نہیں؟ کون کون ایگری ہے 25 رسالے 63؟ سہیل بھائی بھی ایگری ہیں. سہیل بھائی ماشاءاللہ مطالعہ ہے سہیل بھائی کا, جبھی تو ماشاءاللہ. تو ابھی یہ نام لینا چاہ رہے ہیں پاپا جو درس نظام میں داخلہ لے رہے ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل. یا مرشدی, آپ کے نگاہ سے, نگاہ فیض سے الحمدللہ عز و جل فیضان سنت کے 6 کے 6 ابواب مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ عز و جل اس میں غیبت کی تباہ کرنے کے علاوہ تقریباً تمام ابواب 1 سے زیادہ بار پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. غیبت کی تباہ کرنے 1 مرتبہ, باقی تمام ابواب 1 سے زیادہ مرتبہ ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آج یہ نیت کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد یہ 6 کے 6 ابواب دوبارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کفیہ کلمات الحمدللہ وہ بھی ایک دفعہ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, دوسری مرتبہ جاری تھا وہ بیچ میں رہ گیا, انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کروں گا دوبارہ انشاءاللہ. اچھا میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں؟ فیضان ریاض الصالحین. مرحبا صد کروڑ مرحبا. یہ حدیثوں کی کتاب ہے اور امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی جو کہ شارح مسلم بھی ہیں، مشہور بزرگ ہیں، علماء میں مشہور ہیں، ان کی کتاب کو کچھ ان میں روایتوں ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ مزید مضامین ایڈ کر کے اس کو فیضان ریاض الصالحین کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، علمیہ نے اس پر مجلس علمیہ انہوں نے کام کیا تھا، مگر ابھی آئی نہیں ہے منظر عام پر، نہ اس کی تاریخ پتہ کب آ رہی ہے، نہ اس کا ہدیہ پتہ، مگر آپ کے مطالعے کا شوق دیکھ کر مجھے یاد آ گیا، تو کیا میں یہ آپ کو تحفے میں پیش کر سکتا ہوں؟ بابا نیت کر دو کہ انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی جلد از جلد پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عزوجل، کوئی حد اپ دے دیتے انشاءاللہ عزوجل اس کو 41 دن کے اندر ختم کروں گا انشاءاللہ، یہ میرے پاس وہ 25 جمع 1 تحفے میں آئی ہیں، لیکن یہ بھاجی امین کو بھی پتہ نہیں ہوگا شاید کب منظر آپ پر آ رہی ہے، پاپا یہ جو 26 سے آپ تک پہنچی ہیں اس کی اطلاع ہے، اور پیر شریف سے روزانہ یہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی، 17 رمضان پورے پاکستان میں ہمارا پہنچانے کا اس میں ذہن ہے، اور اس کا جو ہدیہ ہے پاپا 210 روپیہ، ماشاء اللہ کتنی سستی ہے، بہت سستی ہے، دوسرے مکتب ہے یہ 500-700 روپیہ، میرا خیال ہے 500 سے کم شاید دام نہ ہی رکھے، بھائی آتے ہی لے لیجئے گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ 26 رمضان المبارک تک جب ہم امیر علیہ سنت کی کا جشن ولادت منا رہے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، تو 26 رمضان المبارک تک اللہ کی رحمت سے احیاء العلوم کی دوسری جلد بھی آ جائے گی، مگر 26 رمضان ہم سمجھتے ہیں خوشی کا دن ہوگا، یا ہو گیا دھک سے کلیجا میرا، ہائے رخصت کے سنانے پاتے، ایسے مریض کو رضا مرگے جوان سنائی، ہائے ہائے وہ بھی ایک ہمارے لیے دین ہے بابا، اور یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ہمارے اس پیارے پیارے مہمان رمضان یوں سمجھے کہ بس وہ آخری گھڑیاں ہی ہوتی ہیں کہ جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، درست فرما رہے ہیں آپ، کیا کریں بابا روک سکتے ہی نہیں، ہائے اسے ہم کیا کریں، یہ نہیں ہم نہیں روک سکتے بابا، اس کو یقینا نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، اللہ تعالیٰ کا بس یہ جو نظام بنا ہوا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، آخری پہلا اشرا بھی چلا ہی جانا ہے بابا، اور یہ رات بھی کیا اب رہ گیا گئی، دوسرے اشرے کی پہلی رات شروع ہوئی اور اس کا بھی کیا حصہ رہ گیا، سمجھ نہیں آ رہی بابا، تیزی کے ساتھ بہت گزر رہا ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے پاپا کہ یہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تب کچھ ذہن بنتا ہے، مگر اس کیفیت پر کوئی استقامت یا دوام نصیب نہیں ہوتا، اور وہ کدھر بھول بھلیاں میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نوبہار، خون ہمیں رلا رہے کیوں، چھیڑ کے گل کو نوبہار، خون ہمیں رلا رہے کیوں، یا اللہ اللہ، ابا دعا کر دینا ہمیں بھی غم میں رمضان نصیب ہو جائے، آمین، مجھے بھی نصیب ہو جائے، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ نام لے رہے تھے سائیں بھائی. جی بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان آپ کی مرادی شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب درست ہے. پپا جان درس نظامی کی نیت کرتا ہوں میں. ملتان سے حاضر خدمت ہوتی اس دن کے تربیتی اعتکاف میں انشاء. ظہیر الدین بابر عطاری میرا نام ہے اور ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, دو آپریٹ کروا چکا ہوا ہوں. لیکن ابھی جب سے یہاں ہوں میں, میرا دل جو ہے کافی سکون میں ہے جبکہ وہاں میں کافی بے چین فیل کرتا ہوں. اللہ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ دس نظامی کو کنٹینیو کرتا ہوں. کائنڈلی آپ کی دعائیں اگر میرے ساتھ رہیں تو مجھے استقامت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کامل عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, استقامت بخشے. تو یہ کتاب ایک میرے سے لے کر آج امین ان کو پیش کر دیجیے جن کو دینے کا ارادہ کیا ہے. اور یہ اسلام بھائی جو ابھی جواب دیا, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ امامہ شریف کی سنت بھی سجا لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بات رہ گئی وہ ہمیں غم رمضان کا کیسے حصہ نصیب ہو. ہاں سعادت زور بازو نیست, سعادت بزور بازو نیست. کہ یہ بس یہ سعادت اپنی قوت کے بل حاصل نہیں ہوتی, اللہ جس کو عطا کرتے. ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں عطا کرتے. آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی. آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی. جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے. آئے رحمت چلا غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کس سے غم کا فسانہ کہوں گا. غم جدائی کہوں گا. آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے. ہائے عشرا مت چلا ہے, جاں فدا تجھ پہ نانا اے حسن جاں فدا تجھ پہ نانا اے حسن قلب ہے میرا غم گینو بے یا پتا جنا حسن قلب ہے میرا غم گینو بے دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے چلا آہ رمضان اب جا رہا ہے اب ترپا کے اشرا رحمت چلائے تجھ پہ نانا حسن قلب ہے میرا غم گینو بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے رحمت چلا ہے غم جدا غم جدائی کا کیسے سہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا چلا ہے آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑتی آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے عشرا مت چلا ہے جب فدا تجھے پنا بڑا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے ہائے عشرا رحمت چلا ہے دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے ہائے عشرا رحمت چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہے زدادا جانتا ہے وہ دلے غم زدادا جانتا ہے وہ دلے غم زدادا جانتا ہے چلا ہے تو یہ کرنا خدا کی سفارش اس گناہگار کی کرتے بخشے جا ہے میرے مولا ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے رحمت تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رحمت چلا ہے تو یہ کرنا رکھے تجھ سے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے مد چلا ہے تجھ سے سگے عطار کی التجا ہے ہائے اشراق رہا مد چلا ہے صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فراز عطاری جامعات المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غازی باپا کی بارگاہ میں عرض کہ رزق حلال اور روحانیت کا آپس میں کیا تعلق ہے اگر آدمی کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے تو اس کی روحانیت کو کیا نقصان پہنچتا ہے باپا الحمدللہ میں پابندی سے مدنی مذاکرے سنتا ہوں اور اس کے مدنی پھول لکھتا ہوں جس کی برکت سے اتنا علم دین حاصل ہوا آپ برکت اور استقامت دعا فرما لیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ رزق حرام بہت سارے کام میں رکاوٹ ہے جس میں دعا کا قبول نہ ہونا بھی اور ظاہر ہے کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوں گی ایسا آدمی بدبخت ہو گیا رزق حرام کی وجہ سے تو پھر روحانیت کہاں سے نصیب ہوگی اس لیے وہ رزق حلال کا اہتمام رکھے بقدر کفایت پر اکتفا کرے زیادہ کی حوث بھی خراب یعنی کہ حلال روزی کی بھی زیادہ حوث جو ہے نا اس سے روحانیت تو متاثر ہو سکتی ہے روحانیت کا تعلق وہ قبولیت دعا سے تو ہے نہیں دعا کی قبولیت اور چیز ہے روحانیت اور چیز ہے کہ دعا کی ظاہری قبولیت نہ ہونا اس میں تو بڑی حکمتیں ہوتی ہیں نا بعضوں کا تو اچھوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے لیکن قبول نہیں ہوتی تھی فریاد کرتے تھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی میری دعا قبول کر یا اللہ تو ان سے فرمایا گیا کہ میں تمہاری آواز کو پسند کرتا ہوں تم گڑ گڑاتے ہو دعا مانگتے ہو مجھ سے تو یہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. تو یوں بھی کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے انداز اس کو پسند آتے ہیں, یہ اس کا اسی کا کرم ہے, انداز بھی اسی کے دیے ہوئے. وہ پسند فرماتا تو بعض اوقات تو مؤخر کر دیتا دعا کو, یہ قبولیت کے آثار کے اظہار کو, ورنہ آخرت کے تعلق سے تو قبول ہی قبول ہے جو بھی دعا مانگے. یہ کیونکہ دعا عبادت ہے, وہ یہ اس کے مشیت پر ہے کہ کس کی دعا قبول کرے. اخلاص کے ساتھ جو دعا مانگی گئی وہ ظاہر عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, یعنی دعا عبادت کا مغز ہے, مغز اہم حصہ ہوتا ہے ظاہر. تو یہ کہ دعا بذات خود عبادت ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اس میں. خود رب کریم نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. قبولیت کی صورتیں کہ کسی کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا, کسی کو جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا جائے گا, کسی کو اس دعا کی برکت سے مصیبتیں جو آنے والی ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی, اور یوں قبولیت کا مفہوم پورا کیا جائے گا. تو اس طرح یہ کہ دعا بہرحال قبول ہے, لیکن آخرت کے لیے جو باقی رہ جاتی ہے نا وہ بہت زبردست ہے. کہ جب بندہ اپنی دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعا, یعنی کہ اثر جو ظاہر نہیں ہوا, جس کا جو مانگا وہ نہ ملا, تو ان مانوں کر نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا جب ثواب قیامت میں بندہ دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, آج مجھے اتنا ثواب مل جاتا. تو یوں دعا مانگنے میں کاش ہم کوتا ہی نہ کریں کہ یہ مانگے جائیں, چھوڑو یار قبول ہوتی نہیں, نہیں دعا عبادت ہے تو مانگتے رہے, کہ یہ خود عبادت ہے, کار ثواب ہے, ثواب کہیں نہیں گیا, اس کو مانگتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ وہ روحانیت کا جہاں تک تعلق ہے, تو وہ جب حرام روزی سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے حرام روزی, تو روحانیت تو بہت سارے بعض بظاہر معمولی افعال ہوتے ہیں اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بری صحبت روحانیت کو ختم کرتی ہے. بری صحبت یہ معمولی فعل نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب جیسے برے آدمی کی صحبت, اتنا بڑا گناہ. اب بری صحبت سے بچو تو اس کا مطلب یہ یوں خالی کہ مستحب امر نہیں ہے, صرف یعنی کہ اس سے دوستی کی وجہ سے بری صحبت اختیار کرتا ہے, گناہ گار ہے. ہاں اگر اس کی اصلاح کے لیے جاتا ہے جبکہ اصلاح کا اہل ہے, اور ان مانو کر وہ ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اٹھ بیٹھ گیا, تو یہ اٹھنا بیٹھنا اس کا عبادت ہے, کار ثواب ہے. اب یہ وہ بری صحبت نہیں جس پر گناہ کا ترتب ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن صلاحیت, اب اعتکاف میں آئے ماشاء اللہ آپ کو جذبہ ملا, مرحبا, اب پرانے دوست ہیں آپ, بولو گے یار اب میں اس کو لاؤں گا, تو یہ ہے بڑا مشکل کہ وہاں شیطان پورا زور لگائے گا. برسوں کی دوستیاں ہوتی ہیں, بہت منجھے ہوئے گناہوں میں لوگ ہوتے ہیں, اب ایک دم ان دوستوں کو آپ لینے جاؤ گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دو ایک طنز کر کے آپ کو سیٹ کر لے کہ یار چھوڑ یار تجھے اعتکاف میں, اس لیے ہم نے تھوڑی چھوڑا تھا جانے کے لیے کہ تو ملا بن جائے گا, ہم کو نصیحت کرے گا چھوڑ یار ملاؤں کو ہم جانتے یار خالی باتیں کرتے. اس طرح کے دو چار وہ اسے باتیں کر دیں گے غیر واجبی خلاف شرع, بلکہ ہر ایک دین سے نیکی سے روکنا یہ خلاف شرع کام ہے. اور یہ پتہ ہے کس کی صفت ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ جسے بہت بڑے کافر کی یہ صفت ہے, اور یہ صفت قرآن نے بیان کی. مناع للخیر, قرآن نے اس کی دس بری صفتیں ایک آیت کریمہ میں, چند آیات کریمہ میں بیان کی ہیں, کیونکہ اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عیب لگائے تھے, تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا, کیونکہ سرکار تو بے عیب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عیب کا کوئی گزر ہی نہیں ہوا, بے عیب یہ خود ہے. تو اس کو جواب دیا گیا اور اس کے دس عیب بیان کیے گئے. اس میں ایک عیب یہ بیان کیا گیا, مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ صفت اس بدبخت کافر کی ہے ولید بن مغیرہ, جیسے گستاخ رسول کی ہے. تو مسلمان کا یہ کام نہیں کہ کسی کو بھلائی سے روکے کہ بھائی تو داڑھی مت رکھ, تو امامہ شریف مت مان, تو اجتماع میں مت جا, تو مدنی قافلے میں سفر مت کر, تو نیکی کی دعوت مت دے. نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو صفت، یہ بھلائی سے روکنا ہوا، نیکی کے کام سے روکنا ہوا. اگر ماں باپ بھی روکتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں پھر قرآن کریم کی آیت پر غور کر لیں کہ اگر صرف اس لیے روکتے ہیں کہ یہ کہیں مولانا بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، تو یہ اگر اس وجہ سے روکتے ہیں کسی نیکی سے تو یہ اپنا انجام دیکھ لیں کہ یہ صفت کافر کی ہے. مسلمان نیکی پر مدد کرتا ہے اور اسے قرآن نے حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد، بھلائی اور نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو جی تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو چاہیے تو یہ کہ کوئی اگر سنتوں بھرے اجتماع میں جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، حوصلہ افزائی کریں. اگر آپ کے پاس سواری ہے تو اس کو ساتھ بٹھا کر پہنچا دیں، مطلب خود بھی آ جائے، اس کا تعاون کریں. دل بنائے نا کہ دل اس کا توڑے. امام شریف باندھا، داڑھی رکھی، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں نا کہ ملا ملا کہہ کر بیچارے کا دل توڑے کہ آقا کی سنتوں سے بیچارہ دور جا پڑے نا. بلکہ یہ سنت آپ بھی اپنائیں. تو روکنا جو ہے، یہاں تک کہ اگر نفلی روزے سے بھی روکنے پر اعلی حضرت میں یہ آیت فتح رضویہ میں لکھی ہے کہ کوئی کسی کو نفلی روزے سے روکے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. من نا للخیر، یعنی بلائی سے بڑا روکنے والا میں. ہاں، ماں باپ اپنی اولاد کو اس لیے نفلی روزے سے روکتے ہیں کہ بیٹا کمزور ہو جائے گا، تو بیمار پڑ جائے گا، اور ایسا واقعی ہوتا ہے. یعنی کہ نفلی روزے سے کوئی ماں باپ کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹے کی شفقت کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں، تو گناہگار نہیں ہے. اسی طرح سیٹھ ہے، وہ بولے یار تم میرے، تم نے اجارہ کیا ہوا ہے، تم روزے رکھ کر روز تم سوئے پڑے رہو گے، اس کمزور پڑے رہو گے، تو میرا کام کیا ہوگا. اس کا یہ جائز حق ہے کہ وہ تنخواہ جتنی دیتا ہے اتنا آپ سے کام لے. تو اب سیٹھ کی اجازت کے بغیر تو آپ روزہ رکھ نہیں سکیں گے نا. ہاں، کمزور نہیں پڑتے، اور اتنا ہی کام آپ دے رہے ہیں جتنا بے روزہ بھی دیتے تھے، اور روزے میں اتنا ہی کام، 19-20 کا بھی فرق نہیں پڑتا. تو ٹھیک ہے، روزے رکھیں، روز رکھیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ پھر وہ کمزور پڑتے ہیں تو پھر اس سیٹھ کو اتنی تنخواہ کاٹنے کا حق ہے کہ وہ کاٹ لے اور آپ کٹوا دیں، اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہو تو. عرف سے ہٹ کر اگر کام میں کمی آئی ہے تو کٹوانا پڑے گا، ورنہ گناہگار ہوں گے. اور نفلی روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. تو یہ سب سمجھنے کی باتیں، تو یہ مطالعہ کریں گے، مدنی مذاکرات میں تشریف لاتے رہیں گے، یہ سب سیکھیں گے. اس لیے میں زور لگاتا رہتا ہوں کہ 25 رسالے پڑھ لو، فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں رسالہ پڑھ لو، تو مجھے اس میں کیا آمدنی ہے؟ معاذ اللہ، مکتبۃ المدینہ میں مجھے کوئی آمدنی نہیں ہے، ایک پائی بھی آمدنی نہیں ہے، اللہ کی قسم. میرا کوئی اس میں کمیشن مالی طور پہ نہیں ہے، میری آمدنی نیکیوں کی آمدنی ہے. ابھی جس کتاب کا نام لیا وہ میری لکھی ہوئی تھوڑی ہے، نہ میں نے لکھی ہے، نہ میں نے ترجمہ کیا، نہ میں نے اس پہ کوئی، میں نے ایک ٹکا بھی کام نہیں کیا، سوائے اس کے کہ چند نام انہوں نے مجھے بھیجے تھے کہ کون سا نام رکھے، تو فیضان ریاض الصالحین میں نے پاس کر لیا. ایک بات ہے کہ بس اتنا ہی کام کیا، اور کوئی کام اس میں نہیں کیا میں نے. فیضان ہمارا یہ کہ پہچان ہے، ہم مسجدوں کے نام بھی فیضان کے ساتھ رکھتے ہیں. بعض جگہ مسجد بغیر فیضان کے دنیا میں رکھی جا رہی ہیں، تو یہ بھی اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ اگر اس مسجد کا تعلق واقعی خدام المساجد سے ہی ہے تو اس کے لفظ فیضان، یہ ہمارا فیصلہ پرانا ہے فیضان کے ساتھ، جبکہ جس نام کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہے ہیں فیضان کو، وہ نام بھی اس کا اہل ہو فیضان. اب کسی کا باپ فوت ہو گیا اور وہ دنیا دار آدمی تھا، تو اس کے ساتھ فیضان فلاں یہ نہیں لگے گا. کوئی نیک آدمی ہو، عالم دین ہو، ولی اللہ ہو، صحابی ہو، ان کے نام کے ساتھ لگا، یا مقدس کوئی مقام ہے ان کے ساتھ فیضان لگا، مثلا فیضان بغداد مسجد، فیضان جیلان مسجد، یا فیضان غوث اعظم، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان خدیجت الکبریٰ، آج ایک مسجد ان کے نام کی بنا دو گو یار. میری امی جان کا آج ہی دن گیا ہے، اور سب سے پہلی امی جان ہے، بی بی فاطمہ کی امی جان ہے، ام فاطمہ ہے، بی بی فاطمہ ان کی بیٹی تھی، خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی. ہاں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اولادیں خدیجت الکبریٰ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب، رقیہ، عبداللہ، قاسم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یہ بھی ان کے شہزادے تھے. ام کلثوم یہ بھی ایک شہزادی. تو سیدتنا خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی پہلی، تو انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، سب سے پہلے ایمان لے آئی، تسلیاں دی، دھارس بندھائی، بڑا تعاون کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اپنی جان سے اور اپنی مال سے بھی بڑی خدمت کی ہے. یہ بہت صاحب حیثیت تھی، بہت مالدار تھی، بڑا تعاون کیا میرے آقا کی، بڑی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اب ان کے لیے میں کیا جنت کی دعا کروں، یہی جنت تھی، بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ تو. ان کے صدقے ہم سب جو سن رہے ہیں بے حساب بخشے جائیں اور جنت میں چلے جائیں. کاش پاپا رکنے شورا لقمان بابو نے پیغام دیا ہے کہ آج گیارہویں شب ہے، امی جان کے فیضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے 12 ماہ میں 11 فیضان خدیجت الکبریٰ قدام المساجد کے تحت بنائیں گے انشاءاللہ. ان کی 10 تاریخ کی نسبت سے میں ویسے وہ چھوٹا آدمی، غریب آدمی، میں انشاءاللہ 100 روپے خدام المساجد کو پیش کروں گا اپنی طرف سے، اسی مد میں ہے کہ وہ خدام المساجد فیضان خدیجت الکبریٰ میں اس کو استعمال کرے گی، چاہے پلاٹ لینے میں چاہے تعمیر میں. اب دیکھو میرے چاہنے والے کیا کرتے ہیں، جان قربان کے تو ابھی نعرے لگائیں گے، فرمان پر جان بھی قربان ہے. اب یہ دیکھو کیا کرتے ہیں حاضرین ناظرین، کیا کرتے ہیں، ایک آدھ مسجد تو آج بیٹھے بیٹھے ہو جائے فیضان خدیجت الکبریٰ، کم از کم ایک مسجد. اگر کوئی اسلائی بھائی سے مخیر اسلائی بھائی سن رہے دنیا میں کہیں بھی، تو میسج کر دیں کہ وہ میں حصہ نہیں لوں گا، پوری مسجد بناؤں گا. تو ذہن نصیب اللہ اور برکت دے، تو انشاءاللہ ایسے میں اگر کوئی کریں گے تو. اب یہ کہ آپ جیسی چاہیں، دیکھو مسجد تو 1,00,000 روپے میں بھی بنے گی، 1,10,00,000 میں بھی بنے گی، آپ جیسا مطلب یعنی کہ آپ چاہیں گے ویسی کوشش کی جائے گی. لیکن مسجد بنانے کے لیے ذرا پلاٹ لینا پڑے گا، پھر جیسی جگہ، کہیں پلاٹ مہنگا ہوتا ہے، کہیں سستا ہوتا ہے، کہیں کوئی پلاٹ ڈونیٹ کرتا ہے، عطیے میں دے دیتا ہے، صرف تعمیر کرنی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کچھ آپ کو ایسے اختیارات خدام المساجد کو دینے ہوں گے، یا پھر ایسی کوئی ترکیب کر لیں آپ کہ ایڈوانس میں کوئی بڑی رقم جمع کروا دیں اور یہ طے کر لیں گے بھائی جتنا خرچہ ہو مجھ سے وصول کرتے رہو، تو ایک پیسہ بھی دوسرے کا نہیں لگے گا اس میں، پوری مسجد آپ کے پیسے سے تعمیر ہوگی، رات کو جنت میں انشاءاللہ محل ملے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی مسجد بھی کوئی گڑھے جتنی بھی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا، حدیث شریف ہے، مضمون ہے حدیث شریف کا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے حاضرین تو تھک گئے، کچھ ہل جل نظر نہیں آ رہی، غریب ڈے بےچارے کیا دیں گے. اب آپ نے کتنا اعلان کیا، میں 10-10 سو بھی سب دیں گے تو 2,500 کا نام، 2,500 کی آواز تھی کہ یہاں موتقف ہیں، تو 2,500 بھی اگر 10-10 سو 10 کی نسبت سے دیں گے تو کتنے ہوئے، 2,50,000 ہو گئے، نہیں 25,000 نہیں نہیں 2,500 یار، حساب میں کمزور تھا لیکن 2,50,000 روپے یوں ڈھال کر کے ہو گئے 25,00,000. 2,50,000 میں بھی مسجد کوئی زیادہ مشکل نہیں بننا، 1,000 نقد آ گئے، کاش میرے جیب میں بھی ہوتے تو نقد ہی ڈال دیتا یار. 10 سو 10 جیب میں تو میرے 10-10 روپے والی تھوڑی سی نوٹیں بانٹنے والی. جزاک اللہ. چلو بھائی پاپا وہ آپ والے دے دیے گئے، میرے والے وہ میرے اسلائی بھائی نے دے دیے، تو یہ آپ کی طرف سے نہیں، آپ والے دے دیے بابا، میں اپنی طرف سے آپ جتنے بھی ڈالو میں انشاءاللہ اپنے ذاتی پیسے دوں گا، جی جی بابا ٹھیک ہے نا, آپ نے میری طرف سے ڈال دیا تو جزاک اللہ, مگر میں اپنے ذرا پھر نفس پر گرا نہیں گزرتا نا, کوئی یہ دے دے وہ دے دے تو میری طرف سے اچھی بات ہے, لیکن کچھ اپنے بھی تو کھرچے نا نفس یار تھوڑا. ابا اتنے ہی میری طرف سے بھی ہیں بابا, اسلامی بھائی یہاں بھی جمع کروا رہے ہیں بابا. اچھا لقمان باپو میدان میں آ جاتے یہ سنبھال لیتے. بابا یہ قسمت میں ان کو خاص جو فیضان خدیجۃ الکبریٰ مسجد بنے گی جو وہ فی الحال اسی مد میں مانگ رہا ہوں میں, لیکن یہ کہ اس میں یہ احتیاط نیت کر لیں, میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ مجلس خدام المساجد کو ہر نیک اور جائز کام میں اسے صرف کرنے کی اجازت ہے, خرچ کرنے کی, لیکن ہر ایک نیت کرے گا نہیں یہ مشکل ہے, اس لیے ان کو اسی مد میں استعمال کرنا چاہیے, یہ مشورہ ہے. یہ ماشاءاللہ جمع کروا رہے ہیں. بابا باب الاسلام سے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہم چند اسلام بھائی مل کر امی جان کے لیے ایک مسجد بنائیں گے انشاءاللہ فیضان خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ, دیکھو یہ جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے, یہ بننی چاہیے, کاش مجھے اس کی کارکردگی بھی مل جائے. اور یہ میں نے 100 ڈالے تو اب یہ کیا, صرف 100 نہیں ڈالنے, حسب حیثیت ڈالنے, اگر 10 روپے بھی ڈالنا چاہیں تو اجازت ہے آپ کی حیثیت, 10,000 ڈالنا چاہیں تو بھی منع نہیں ہے, 10,00,000 ڈالنا چاہیں تب بھی اجازت ہے انشاءاللہ. ایک اسلام بھائی نے 1,00,000 روپے کی 10 گنا دینے کی کا پیغام دیا ہے. بابا یہ ہمارے علاقہ ناظم آباد 10,000 گنا 1,00,000 ہوئے نا, 10,000 گنا علاقہ ناظم آباد میں ہمارے ایک اسلام میں نیت کر رہے ہیں کہ فیضان خدیجۃ الکبریٰ مسجد بنائیں گے. ہمارے رفیق نانا کورنگی میں ایک مسجد تو پچھلے سالوں میں فیضان خدیجۃ الکبریٰ بنائی تھی, انشاءاللہ آپ نے آج خواہش کا اظہار کیا, یہ 12 ماہ میں ایک اور مسجد بھی اپنی ڈویژن میں بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک موجود ہے پہلے سے, یہ ایک بابا الحمدللہ وہی نام فیضان خدیجۃ الکبریٰ ہی رکھا ہے اس کا نام الحمدللہ. بابا خدام المساجد کے تحت بلوچستان میں بھی کئی پلاٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہاں عموماً سستی مسجدیں بن جاتی ہیں, تو مدینہ چیلنج کے ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو پلاٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور آپ اگر مسجد تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو خدام المساجد کے شعبے سے رابطہ کریں, انشاءاللہ یہاں سے ہٹ وہاں بھی اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے. اب میسج آیا 2500, اگر یہ 10-10 کر کے اگر یہ سب دے نا تو 2500 کے ہو جائیں گے 25,00,000. یہ چادریں دوسرے جو لے کر, 2500 کو اگر 10,000 سے کریں گے نا, ہاں یار, تو 25,00,000 30,00,000 ہو جائیں گے. یہ تو ابھی اللہ, یہ تو عالی شان مسجد بن جائے گی یار انشاءاللہ. نہیں دے رہے ہیں, دے رہے ہیں, رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا, مگر کوئی نابالغ بچہ نہ ڈالے. اور دیکھو یہ ہمارے کلفٹن علاقہ کلفٹن کے ذمہ دار کا فون آیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل کلفٹن کے علاقے میں بھی فیضان خدیجۃ الکبریٰ مسجد بنائے انشاءاللہ. دیکھیے یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو جمع ہو رہے نا یہ باہر لے کے نکلنا نہیں ہے, اور یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شاید چاہے گا کہ یہ جھولی میرے ہاتھ میں آ جائے. بپن باز نگرانی کا مگر یہ جو عام اس طرح شروع ہو گئے جھولیاں لے کر, ان کی شناخت کیا ہے اب, مطلب وہ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا رہے لیکن ذمہ داران, یہ ہمارے لالا موسا والا دیوانا ہے, دوسرا جو پکڑا ہے لالا موسا, اب ان کو اچھی طرح جانتا ہوں میں. لبیک بابا رنچو لینڈ کے ذمہ دار کا فون آیا, طلبہ معلوم ہوتے ہیں بابا, یہ تو گھر کے اندر بھی جولی بننا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یا اللہ جو اس مسجد میں 10 روپیہ بھی ڈالے اس کو جنت میں محل سے محروم نہ فرمانا, اور جتنا زیادہ ڈالے اس کو زیادہ نوازنا, دنیا میں بھی اس کا اجر دے, آخرت میں اجر دے, روزی میں بھی برکت دے. بابا یہ جو دوسری جگہوں پر بھی جمع کریں گے وہ اسی مسجد کے لیے جمع کریں گے؟ دیکھو یہ میں ایمانداری کی بات بتاؤں, پہلے میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا چندہ کرنا, کیا مسجد کا بھی ذہن میں نہیں تھا, یہ اچھا نک بس ایک بس ہو گیا, ذہن میں آ گیا اور کار خیر ہے پاپا. ہاں بس تو ایک دم یعنی کہ یہ اتفاقیہ ترکیب ہے, کوئی یہ نہ سمجھے گا یار یہاں جائیں گے تو یہ لوگ چندہ کرتے رہتے ہیں, یہ اتفاقیہ ہے. بابا عرفان اتاری ہمارے ایک اسلام میں انہوں نے 1,12,000 کی نیت ابراہیم باپو کو لکھوائی ہے. الحمدللہ تقبل اللہ. بابا بعض نگران کابینات کے ایسے میں سارے کہ ہم بھی اپنے اپنے کابینہ میں ڈویژنوں میں اس نام سے مسجد بنائیں. دیکھیں یہ مسجد بنانے کی جو نیتیں کر رہے ہیں نا صد کروڑ مرحبا, اس وقت کوئی ایسے اسلامی بھائی ہونا جو اپنے نام اور پہچان کے ساتھ ہمارے جو اراکین شورا نگران کابینہ ذمہ داران ہیں ان کو یہ اطلاع دیں کہ میں جو مسجد بنے گی میں اتنی رقم دوں گا. سبحان اللہ. اس کو پہلے پریورٹی پہ لینا. اچھا یہاں جو ذمہ داران ہیں نا ہمارے دعوت اسلامی کے یہ توجہ فرمائیں, ہر ایک ایک ایک جھولی کے ساتھ ہو جائے, کوئی انجانے بھی جھولیاں بھر کے چلے نہ جائیں, سب شروع ہو گئے. وہی آپ والا مصرا یاد آ رہا ہے, ایک ایک ذمہ دار ایک جھولی کے پیچھے لگ جائے. جی جی پاپا ابھی فون میرے پاس آ گیا ہے. جی انشاءاللہ ایک مسجد وہ امی جان کے نام کی بنا کر دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کو جنت میں محل عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. ہاں نہیں بلوچستان بہت ہمارا غریب صوبہ ہے, اس میں بننی چاہیے. بنگلہ دیش میں بھی ایک آدھ بنا دو یار. مجلس گوشت فروش کے ذمہ دار نے بھی بابا کہلوایا کہ انشاءاللہ ہماری مجلس کی طرف سے بھی ایک مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. واہ آئیے مجلس سے بھی اعلان کریں برابر, ان کو بھی کچھ کام مل جائے گا. اور یہ کام کوئی مطلب یعنی کہ غلط کام نہیں ہے, بہت اچھا کام ہے. اللہ کا گھر جو بنائے گا بیڑا پار ہوگا اس کا. بابا ملیر میں ایک شخصیت نے پلاٹ دیا تھا, ہمارے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ اس پر ہم مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ما شاء اللہ عز و جل. لاسی گوٹھ میں بھی بابا ایک الحمدللہ باپو نے اعلان کروایا کہ وہ وہاں پر بھی مسجد بنائیں گے فیضان انشاءاللہ عز و جل. رنچو لینڈ سے بھی ذمہ دار کا فون آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ ہماری مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ بنائیں گے. ماشاء اللہ یہاں ایس ایم ایس کا سلسلہ ہے چل رہا ہے تقریباً. اسلام آباد سے بھی ہمارے نگران کابینات اظہر بھائی کا میسج آیا کہ اسلام آباد آئی سیکٹر میں فیضان خدیجۃ الکبریٰ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ یہ دیکھو ایک حوصلہ افزائی ہے کہ رات کے اتنے بجے یہ اتنا دور دور اسلام آباد شامل ہے ہمارے ساتھ مدنی چینل پر. بابا اسلام بھائی کا فون ابھی آیا, انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ میری طرف سے بھی میں امی جان کے سال ثواب کے لیے مسجد کے اندر 5,000 روپے دے رہا ہوں. ماشاءاللہ 5,000. ابھی تو افریقہ اور یو کے والے شاید آئے نہیں ہیں چینل پر. بابا یو کے ایک اسلامی بھائی کا یوں آیا ہے کہ باپا نے جتنے 100 دیے ہر 100 کے بدلے 10,000 روپے میری طرف سے. اب وہ ہم پاپا ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی دینے ہیں پیسے پاپا, ہم نے یوں دینے ہیں. آپ نے ڈبل 100 دیے ہیں. بس صحیح ہے آپ نے ٹریبل. ہاں آپ کی طرف سے ڈبل آپ نے دیے, میری طرف سے حاجی امتیاز نے دیے, اور ایک میں انشاءاللہ اپنے ذاتی دوں گا ابھی جیب میں نہیں ہے. تو یوں 3 ہوئے دیکھو اب کیا ہوتا ہے. 3,00,000 ہو جائیں گے. آ جائے گا ایس ایم ایس. سخی کی خیر, سخی کے سخی کی آس اولاد کی خیر. یہ جو فیضان سحری سلسلہ ہوگا امید کرتے ہیں اس میں بھی اس تحریک کو لے کر چلیں گے. اور جو صبح بلیسنگ آف رمضان جو انگلش اردو مکس سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ بیرون ملک کے سحری اور افطار کے وقت کے بہت سارے ناظرین ہوتے ہیں. 1,750,000 روپے بھی ایک اسلامی نے فیضان خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جمع کرائے. ماشاءاللہ. اچھا یہ ساری جھولیاں جو پھر رہی تھی وہ پاپا یہ آپ کی نظر میں جی پاپا ذمہ داروں نے کور کر لیا نا. اراکین شورا موجود ہے یہاں پر پاپا. پاپا یہ مختلف باپو کا چہرہ پھول کی طرح چل رہا ہے, ان کا کام ہو گیا ان کا. کیا بات ہے. ایک اسلامی بھائی نے جدہ سے 1,900,000 روپے کا میسج آیا پاپا. ماشاء اللہ. ایک اسلامی بھائی نے 1,12,000 روپے. دیکھو یہ میرے جو مدنی عطیات پھر ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ 1,900,000 سن کر میں چونکا ہوں. بابا بیلجیم سے ذمہ دار اسلام کا فون ابھی آیا کہ انشاءاللہ بیلجیم میں وہ ترکیب کریں گے اور یہاں بھی انشاءاللہ اسلام سے ایک مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. کولمبو سے بھی بابا فون ابھی آیا اسلامی بھائی کا, انہوں نے بھی یہ گاؤں میں ویسی جگہ دیکھ رہے تھے، انشاءاللہ اس کا بھی نام اسی نام پر مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. یہ خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں سے جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عطا کر دیں یہ مسجد، ان صوبوں والوں کے لیے میں ایک مدنی التجا کروں گا، جو بڑے بڑے نگران اور ذمہ داران ایس ایم ایس کر رہے ہیں، آپ کے صوبوں میں اتنے مالدار اور پیسے والے لوگ رہتے ہیں اور اتنی ان کی پراپرٹیز اور اتنا ان کے پاس مال ہے، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کے پورے صوبے میں مسجدوں کی لائنیں لگا دیں گے. تو ان تک بھی اپروچ کریں. بلوچستان، اگرچہ بلوچستان میں غربت بھی ہے لیکن بلوچستان میں بھی مالداروں کی کمی نہیں ہے، کثیر مسجدیں موجود ہیں. ہاں، اور یہاں مالدار ہی کا خالی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو 10 روپیہ بھی دینا تو جو مل کر. اور عموماً آپ دیکھیے یہ جو کون کون چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو غریبوں کے علاقوں میں مسجد تو بنی ہوئی ہوتی ہے نہ، تو کون غریب لوگ تو مل کر بنا دیں کیا ہر مسجد کیا امیر و مالدار بنا دیں؟ تو غریبوں کا جذبہ بھی کم نہیں ہوتا. تو یوں ہر صوبے والے یہ نیت کریں کہ ہم ان شاء اللہ تعالی باپا کے اس اعلان پر اپنے صوبے میں مساجد بنائیں گے اس نام سے. باپا گلستان جوہر، اورنگی ٹاؤن، پاپوش نگر، مختلف علاقے والے بابا مسلسل میسیجز بھیج رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملیر، ڈرک کالونی، شاہ فیصل کالونی، ہر طرف سے میسیجز آ رہے ہیں باپا کی مسجدیں بنائیں گے. اجمیر شریف سے فون آیا ماشاء اللہ، اجمیر شریف میں بھی انشاءاللہ امی جان کے نام کی مسجد کی ترکیب کی جا رہی ہے ماشاء اللہ. اجمیر شریف سے آ گیا پیغام. بابا ایس ایم ایس آ رہے ہیں، ہم پیسے جمع کہاں کرائیں، ہم کیا کریں، ہم کہاں کیا کریں، ان کو سب کو کیا کیا اجازتیں ہوں گی بابا؟ اب آپ ہی دے دیں اجازت، کون سے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں؟ اس کے لیے خالص ایک الگ اکاؤنٹ تو ظاہر امیجیٹلی اناؤنس نہیں ہو سکے گا کہ جس میں صرف یہ رقم، اگر ابراہیم باپو ہوں، جی باپو ہیں، نہیں لقمان باپو کو تفصیل معلوم ہوگی، لیکن وہ رقم بابا مثال کے طور پر ہم نے اکاؤنٹ کا اعلان کیا، مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ہم نے اکاؤنٹ کا اعلان کیا اور اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اس اکاؤنٹ کے اندر یہ جو رقم آئی ہے یہ رقم اسی نام کی مسجد کی مد میں آئی ہے؟ یہ تو جیسے یہ اعلان ہوا پٹی لکھ کر چلے کہ صرف اس اکاؤنٹ میں یہی رقم جمع کروائی جائے، تو ہمارا تو مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہوگا نا، خدا المساجد کے تحت جو ہمارا مسجد بنانے کا جو اکاؤنٹ ہے، تو وہی جب بھی اکاؤنٹ چلا جائے اس میں ساتھ پٹی چلائی جائے، اور کیا کر سکتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ الگ پھر بنانا پڑے. اور زکات اس میں دیکھو، یہ زکات نہیں ڈال دی یار، یہ پہلے میرے کو اعلان کرنا چاہیے کہ زکات فطرے نہ ڈال دی ہوں جھولی میں. اگر کسی نے زکات فطرے ڈال دی ہے تو وہ رقم کیا کرنا، تو مکس ہو گئی، اپنی رقم کیسے واپس لے گا؟ واپس لے گا، ہیلا کیسے ہوگا؟ ہیلا تو ہو سکتا ہے، اگر کسی نے دی ہیں تو جا جا کے بتا دیں اپنی رقم، جتنی رقم نکال گئے اتنی رقم نکال کے ہم اس کا نہیں اس کو زکات کے مصرف میں استعمال کریں گے. اب ہم مگر وہ جھولی میں مکس ہو گئی ہے جی، نہیں اس سے کوئی فرق، اگر پتہ ہے، ویسے تو اجازت نہیں دیتے ہم، منع کرتے ہیں، لیکن ہو گئی ہے تو جتنی رقم جمع کروائیے وہ جا کے لکھوا دیں گے، اتنی رقم زکات کی جمع کروائیے، فطرے کی جمع کروائیے. یہ دیکھ لیجئے، اگر کسی نے فطرہ زکات کی نیت سے ڈالی ہے تو وہ مہربانی کر کے جا کر حاجی امین کو لکھوا دیں یا لقمان باپو کو لکھوا دیں، تو یہ اتنی رقم ہم نے زکات کی ڈالی ہے تاکہ یہ اس کو الگ کر کے وہ زکات کے حساب سے ترکیب اس کی بنائے. اور باہر والے اسلامی بھائی بھی اس بات کی احتیاط فرمائیں. پاپا اس وقت جو اکاؤنٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے وہ خدام المساجد کے تحت ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات کے ساتھ رقم دی جائے، یعنی خدام المساجد جہاں چاہے خرچ کرے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہے. اور خاص اس مسجد جس مسجد کی طرف آج بات ہوئی ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر فی الوقت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اسی کو چلائیں، مگر وہ ہر نیک اور جائز کام میں صرف کرنا، وہ لکھ کر ہی دل مناتے ہیں، پتہ نہیں وہ بھیجنے والے کیا نیتیں کرتے ہو. ہم پر یہ بات لازم ہے، چندے کا باکس ہم نے لگا کے رکھ دیا کہ اس پر زکات نہ ڈالیں، تو اب وہ ان کا اپنا قصور ہے، اس کی زکات ضائع ہوگی جی. لیکن یہ کہ وہ اپنے نیک اور جائز کام میں، یہ بھی لکھ کر لگا دینا. لیکن جب اس طرح ہم اعلان کر رہے ہیں تو پھر تو خاص ہمیں وہی اکاؤنٹ بنوانا پڑے گا جو امی جان کے نام کا ہو. یہاں ابھی جو یہاں جمع کرنے والوں کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا, اور ابھی لازمی بات ہے ہم یہی بات اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ہمارے پاس تمام مساجد کے لیے, خاص اس مسجد کا نہیں ہے, یہ تو ہم نے سرات کر دی ہے, پھر ہم اکاؤنٹ نمبر چلا رہے ہیں. اب تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے اس مسجد کے لیے بھیجا؟ یہ عرض کرنا بابا, یہ جو اکاؤنٹ الگ ڈالنا پڑے گا, اس کا یہ الگ سے یہ اکاؤنٹ ہوگا تبھی یہ رقم اسی نام کی مسجد میں لگ سکے گی, ورنہ نہیں حساب نہیں رہ سکے گا, مکسچر ہو جائے گا. کیوں آزمائش میں آ جائے گی بابا, اسلام بھائی بھی آزمائش میں. الگ اکاؤنٹ کھلنا تو کوئی مشکل نہیں ہے, مگر ابھی ہاتھوں ہاتھ مشکل ہو جائے گا نا بابا, کیا اکاؤنٹ کھلے اور اس کا نمبر ملے اور یہ اناؤنس ہو جائے. کل چھٹی ہے, اتوار ہے, آج ہفتہ تھا. البتہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ چاہیں تو ایس ایم ایس کر سکتے بابا کہ ہم سے رابطہ کر لیا جائے, تو ہم انشاءاللہ تعالی ان سے ایس ایم ایس پر یہ اپنا نمبر دے دیں, کچھ اور نہ لکھیں کہ مسجد کے عطیات, یہ جو مسجد ہے جس کے لیے امیل سنت نے اعلان کیا ہے امی حضور کے نام پر, ہم اس مسجد میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں, تو یہ کہ اس وقت ہاتھوں ہاتھ ان کا ایس ایم ایس کم از کم آ جائے, ہم کو ایس ایم ایس نمبر آپ کو مدی چینل کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, یا ای میل کر دیں feedback@dawatislami.net, اس پر ای میل کر دیں, انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں ہمارے ذمہ داران آپ سے رابطہ کر لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, بابا ایک معذرت کے ساتھ ایک مشورہ عطا فرمائیں, اگر جیسے کہ جامعت المدینہ اسلامی بہنوں کے بنتے ہیں, مدرسہ المدینہ اسلامی بہنوں کے بنتے ہیں یا کوئی بھی, تو کیا اس نام سے اگر کوئی دعوت اسلامی کا جامعت المدینہ اسلامی بہنوں کا ہو, جامعت المدینہ خطیط الکبریٰ فیضان خطیط الکبریٰ, سبحان اللہ, یہ بھی اگر کوئی بنوا دے تو لبیک, یہ سب مسجد کا چندہ جو ہو چکا اس میں نہیں بنے گا. کیا الگ کہہ رہا ہوں, اوف الگ سے ہمارا مسجد میں جامعات تو ہوتے, ہم نے مسجد کے نام پر جو چندہ کر رہے, اب اس رقم سے جامعہ کیسے بنے گا, مکاتب کیسے بنے گی؟ ابا جو بھی یہ مسجد بنے یا کتنی بھی مسجدیں بنے اس میں دعوت اسلامی, اب جو مدنی کام دعوت اسلامی کے ہیں ان سب کے ہونے کی اس میں ترکیب ہو نا, جھولی بھر گئی ہے, جھولیاں بھر گئی ہیں, لینے والے آگے پیچھے بھی ہو گئے ہوں گے, ابھی کیا ہوگا, صرف مسجد ہی بن سکتی اس میں, اس اب یہ جو چندہ ہو گیا اس میں جامعہ کی عمارت پر خرچ نہیں ہو سکتا, نہ مدرسۃ المدینہ پر خرچ ہو سکتا, ٹھیک ہے, نہ مکاتب پر خرچ ہو سکتا ہے, امام کے حجرہ ہے, وضو خانہ ہے, استنجا خانے ہیں, یہ سب مسجد میں اس کا مطلب یعنی کہ عرف ہے کہ یہ مسجد کی عمارت کا حصہ ہوتے ہیں, اس میں تو چل جائے گا, جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ اور مکاتب جو کہ دفاتر ہیں دعوت اسلامی کے, یہ نہیں بن سکیں گے, امام کا حجرہ بن سکے گا. بابا یہ جمشید روڈ جو ہے میلاد روڈ, میلاد روڈ اس پر انشاءاللہ رحمان عظیم الشان جامعہ قائم کیا جا رہا ہے بابا, للبناد انشاءاللہ اس کا نام فیضان خدیجہ الکبریٰ رکھا جائے گا بابا انشاءاللہ, اور بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ, تو آپ کی آج توجہ دلانے پر اور نگرانی شورا نے بھی ابھی اس پر کا اظہار فرمایا, انشاءاللہ اس کا نام فیضان خدیجہ الکبریٰ رکھا جائے گا, اور اس میں اسلامی بہنوں کے لیے جامعہ اس کی جگہ لے لی گئی ہے, انشاءاللہ اس کی تعمیر شروع کریں گے, اس میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی چھوٹی مسجد کی بھی ترکیب ہوگی, اس کا نام بھی انشاءاللہ فیضان خدیجہ الکبریٰ رکھا جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نا کہ یہ جو آپ میلاد روڈ پر جو بنا رہے ہیں اگر کوئی اس میں بھی حصہ ملانا چاہے تو آپ لوگوں سے رابطہ کر لینا. پاپا یہ اصل میں دنیا بھر میں ہم جب جاتے ہیں نا تو اسلامی بہنوں کے ادارے نہ ہونے کی وجہ سے قوم بہت پریشان نظر آتی ہے, کہ اسلامی بہنوں کے لیے جامعہ اور مدرسے نہیں ہیں, بچیوں کو یوں کہتے بچیوں کے لیے نہیں, ہمارے بچیوں کے لیے دعوت اسلامی نے حالانکہ یہ شروع کیا ہوا ہے اور اچھے خاصے جامعات ہیں اسلامی بہنوں کے بھی, لیکن یہ کہ دنیا بھر میں ملک و بیرون ملک میں اسلامی بہنوں کے جامعات مدارس ان کی تربیت گاہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے سامنے کہ اسلامی بہنوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور پھر اس شعبے کو اس طبقے کو کس قدر نیکی کی دعوت کی حاجت ہے. تو جو جو اسلامی بھائی مدنی چین کے ناظرین موضوع ہے تو میں عرض کر ہی رہا ہوں, اسلامی بہنوں کے اس طرح کے جامعات مدارس تربیت گاہیں اس میں اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ بھی ہمارے جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں جیسا بھی ابراہیم باپو کی آپ نے آواز سنی, حاجی امین ہے, جو بھی اراکین شورا سے رابطہ کر لیں, الحمدللہ عزوجل ملک بھر میں اراکین شورا موجود ہیں, اراکین شورا سے رابطہ کر لیں. اچھا یہ خدیجۃ الکبریٰ میں ہمارے یہاں میمن برادری میں تو خاص کر وہ تا بولتے خدیجہ, یہ بگاڑ کے خطو یہ نام جو رکھتے ہیں اس میں, تو یہ یاد رکھیے خدیجہ نہیں ہے, خدیجۃ الکبریٰ نہیں, خدیجۃ ال خا کے بعد دال ہے, خدیجۃ الکبریٰ. پاپا نگران کابینہ کویت کا میسج تھا کہ انہوں نے جب یہ اعلانات سن رہے تھے, ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے ان سے بات کر لی, انہوں نے زمزم نگر حیدرآباد میں ان کے دو پلاٹ ہیں وہ دعوت اسلامی کو پیش کیے فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ دعوت اسلامی مسجد بنائے, جامعہ بنائے, مدرسہ بنائے, جو چاہیں دعوت اسلامی کو کلی اختیار ہوں گے. ماشاء اللہ. مگر یہ قبول کرتے وقت ذمہ داران دیکھیں گے کہ وہ پلاٹ کہاں ہے, میں یہ بھی عرض کروں بھی سکتا ہے کہ نہیں, میں یہ عرض کروں بابا کہ اگر وہ کوئی تو ہمارے اسلام میں سن رہے ہیں تو وہ رابطہ ہی کر لیں کہ یہ پلاٹ جو ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمیں اس اختیار کے ساتھ دیں کہ اگر وہ پلاٹ پر بالفرض کے کچھ بننے کی پوزیشن نہ ہو یا کوئی پرابلم ہو تو دعوت اسلامی آپ کے وہ پلاٹ بیچ کر اس جگہ پر ہم پلاٹ خرید لیں کہ جہاں پر یہ کام ہو سکتے ہوں. بھائی صاحب اس حوالے سے یہ ہے کہ افتاح مجلس سے باقاعدہ اس کا پورا ایک وقف نامہ بنا ہوا ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے حساب سے ہی اس کی ترکیب بنائی جائے انشاءاللہ الرحمن. ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اور ان سے پورے اختیارات لے لیں گے وقف کرنے سے پہلے انشاءاللہ. پاپا یہ جو اعلان کیا ہے لیل بنات کا فیضان خدیجۃ الکبریٰ, اس میں انشاءاللہ الرحمن صرف جامعۃ المدینہ لیل بنات ہی قائم نہیں ہوگا بلکہ دار المدینہ بھی انشاءاللہ الرحمن وہاں قائم ہوگا, اور لیل بنات کا مدرسۃ المدینہ مدنی منیوں کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اس کی تعمیر بھی اس کے ساتھ ہوگی, اس کے ساتھ ایک اور مسجد بھی کا بھی انشاءاللہ الرحمن ترکیب بنائی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ بابا اس جو ہے وہ ہمارے اس پلاٹ پر تربیت گاہ بھی قائم کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن اسلامی بہنوں کی انشاءاللہ. تو یہ جامعۃ المدینہ لیل بنات, مدرسۃ المدینہ لیل بنات, مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ اور تربیت گاہ اسلامی بہنوں کے لیے, یہ تمام شعبہ جات اس عمارت کے اندر ہوں گے انشاءاللہ. اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے بابا اور آج کی نسبت سے کرے کہ مکمل ہو جائے. مجلس اصلاح برائے قیدیان, انہوں نے جیل میں ایک مسجد بنائی ہے, اس کا نام فیضان فاطمۃ الزہرا رکھا ہے. اب مجلس کے نگران کا میسج ہے کہ ایک مسجد اور بنائیں گے فیضان خدیجۃ الکبریٰ انشاءاللہ. فرما حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام. جس سوانی گلی چمکا تے بتا جا، جس سوانی گھڑی چمکا تے بتا جا. اس دل روزی کا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام. شافعی ایمان کا حمد امام حنیف، چارباب امامت سے لاکھوں سلام. غوث اعظم امام مصطفیٰ بندوں کا، غوث اعظم امام مصطفیٰ بندوں کا، جلوہ شان قدرت سے لاکھوں سلام. جانے رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت تیرا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت تیرا کو سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے مجھ سے خدمت کی قدسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت تیرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعلى اله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.